Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a CubeCast Podcast, vendégem Sirius újfent, így hát már nem is vendég, hanem mondhatjuk, hogy második házigazda, de egyszer majd csak megtanulom én is. És most már se Skype-os Global Crash, se BlizzCon, se betegség, se semmi nem állhat utunkba, hogy játékokról beszélünk jó sokat, illetve most kivételesen arról, milyen játékokkal játszottunk az elmúlt két, vagy már három hétben, úgyhogy lesz bőségesen téma. Szerintem, ahogy... Sziasztok, itt... nagy szeretettel hoppá, köszöntünk hoppá, lelövöm mindenkit, magamat. Ez itt a CubeCast. Hova? Miért? Ja, csak visszahallottam a streamet, csak ilyen... De működik a hangunk, úgyhogy ezt legalább akkor leellenőriztük. Na, és akkor van chat, úgyhogy beszélgethetek, de... Nem sikerült annyira jól bevágni a Skype-os képemet. Van ilyen kerette meg minden. Ó, jaj. Ezt akkor mindjárt korregálom. Na és most... Gondolom még egy idő beletelik, mire hozzám, ez befrissül ez a dolog. Ennyi Skype. Na várjál, akkor ezt mindjárt megoldjuk. Apróbb technikai malőr. De miért nem akarja ez az igazat? Na mindegy, szóval miközben én itt elintézem Siriusnak a képét, hogy olyan legyen, ahogy a napkönyvben megvan írva. Ó, most már egy tökéletes. Tehát első körben a Blizzardos, BlizzConos élményeinkről fogunk mesélni, valamint az Overwatchról, mert szerintem azért azról megér egy pár gondolatot. Meg persze beszélni fogunk azokra a játékokra, amiről beszéltünk. Jó van. Szóval amikkel játszottunk így az elmúlt időszakban, és hogyha volt még egyéb izgalmas hír, érdekesség, akkor azok is szóba kerülnek. Szóval egy izgalmas két órának nézünk most elébe, úgyhogy tartsatok velünk. Na, hát akkor kezdjük talán az elején. Milyen játékokkal játszottál az elmúlt hetekben? Ó, csak három hetet kell várni ahhoz, hogy legyenek játékok, amikkel játszok. És el tudjam őket mondani. Szóval ebben az időszakban volt egy Rainbow Six Siege beta, egy Battlefront beta, az, amik még most is megy. Akkor játszottam a PewDiePie telefonos játékával, egy mobil készülékekre készült játékával, van nem sokkal. Van neki már ilyen? Van, és egyébként nem rossz. Mert és a világ mint, felkészült erre? De most fel, a rajongói fel, nagyon sokáig vezette az eladási listákat egyébként, bár ha jól tudom, Androidon nem. Ja, de ez az Androidon a... második volt. Ez az Legend a Gang Best? Nem, Legend of the Brofist. Úristen. Vagy valami ilyesmi. Most már harmadik, mert a Minecraft visszavette a vezetést. És utána egy Machinarium, és akkor ugye utána a PewDiePie Legend of Brofist. Igen, nem Legend of the, csak... Ja. Szóval ezzel is játszottam, ami talán nem a lista legerősebb eleme egyébként. Játszottam a Star Conflict nevű játékkal. Star Conflict? Igen, a Star Conflict nevű játékkal. Csak nézelődök most, hogy mi mindennel. Játszottam végre a GTA-val az új videókártyámmal, az valami elképesztően zsír. Na. Játszottam a StarCraft prológussal. Azzal én is. Ami mondjuk azért csak egy pályát, tehát azért semmiből nem vittem túlzásba a dolgokat, de azért érted. Hát végül csak három pályából áll, úgyhogy az nem olyan vészes. Egy harmada megvan. Haladok tovább. Yeah. Emetek most már ugye mindenkinek elérhető, nekem elérhető volt, tehát hogy volt előtte is hozzáférésem, de nyilván nem játszottam vele addig. És nyilván játszottam az Overwatch-sal rendezvényen, amit ugye természetesen át fogunk beszélni, és most hirtelen nem is jut eszembe több, de hogy voltak most így dolgok, amiket így kipróbáltam. Úgyhogy kezdjük is talán az egyszerűbb dolgokkal, tehát itt van például a Star Conflict, ez egy World of Tanks, csak űrhajókkal. Ó, oh, yeah, na várjál, közben lövök képet róla, mondjad közben, miről szólt. Hát, nekem ugyanolyan, szintén nem játszottam vele nagyon-nagyon sokat, ma játszottam vele egyébként egy pár órácskát, annyit se. Az a lényeg, hogy rám írtak a készítők, illetve nyilván az ő marketingesük, hogy Hello, Star Conflict magyarosítást kap, tessék egy account. Ez ismerős. És akkor így van egy account, amivel így elérek dolgokat, úgyhogy valószínűleg egyébként streamelnem kellett volna, ahogy kiválasztottam azt az űrhajót, ami nekem leginkább tetszik, és megvettem rá azokat a cuccokat, amik ilyen ez mi király, és elcsaptam rá 2 millió kreditet, úgyhogy nem is tudom, mit jelent a 2 millió kredit, mert... Igen, nem... igen, tehát ez annyira ilyenkor megtévesztő, mert akkor odaadják az emberkének a sok aranyat, és akkor az így, hát jó, hát vegyünk ezt is, vegyünk azt is, közben ezért lehet, hogy hónapokat kell farmolni. Igen, és valahol nagyon vicces lett volna az, hogyha ezt streambe csinálom, és tudod, így belekattintok, és így kiírja, hogy a prémium hajókkal, nem tudom mi, nézd, egy prémium hajó. Választunk másikat, ez nem tetszik, hogy kinéz. Ja, közben meg az ember ott, azért én két hetet fordultam. Igen, és akkor tudod így, ilyen, van ilyen rakétarendszer, vegyünk egyet. Van itt egy ilyen dolog, ez is király, vegyünk egyet. Szóval így jól bevásároltam. És vissza is írtam, hogy tökre megtetszett a videó alapján, amit linkeltek, úgyhogy megnézem, aztán lesz belőle, vagy stream, vagy nem. Egyelőre nem vagyok benne biztos, hogy lesz stream, mert hogy jelenleg nem vagyok benne nagyon ügyes. Hol nem számít semmit. Tehát az, hogy láthatják az emberek, hogy hogy néz ki az akció közön, már megér. Kifejezetten ügyetlen vagyok. És ezt hogy kell játszani? Tehát... Mert így a képek alapján elég jól néz ki a dolog. Egyébként tökre játszható, tehát hogy van egy, hála az égnek elég űrhajós. Tehát hogy nem alapvetően úgy repülsz, mint egy repülővel általában, mert szerintem így gondolkodik az ember. Tehát, három dimenzióban repülsz, vagy három kettő? Hogyne. Három dimenzióban általában. A pályák, amikkel eddig voltam, azok egy aszteroida mezőben voltak, tudod, hogy valami izgalmas legyen és legyen fedezék, ne pedig az, hogy a messziről lövő hajók így dúm belelőnek, aztán meghal mindenki. Tehát hogy egy ilyen fedezékek azért vannak ilyen különböző aszteroidák képében, ugye? És ezen kívül pedig tényleg úgy repülsz, tehát hogy csata közben egyáltalán nem ilyen nagyon meglepő, ha megfordulsz, és hátrafele repülsz tovább. Ja, és az ilyen űrszimulátor dogfightok azokban, ez teljesen bevett taktika. Dogfight, persze, tehát ez egy működő dolog, a világűrben ez egy működő dolog, úgyhogy ezt így meg lehet csinálni. Vannak kisebb hajók, tudod, mozgékonyabbak, kevesebb fegyverre, vannak nagyobb hajók, kevésbé mozgékonyabbak. A hajódat lehet fejleszteni, vagy csak újat vásárolsz? Fejlesztheted, vásárolhatsz, és cserélheted rajta a modulokat. Tehát vannak ilyen különböző modulok, amik dolgokat csinálnak, mint például ilyen fegyverrendszer, olyan fegyverrendszer, ilyen védelmi rendszer, olyan védelmi rendszer, ilyen rakéta, olyan rakéta, gyártó fej, ami szerintem egy célzó rendszer egyébként, de nem olvas. És ilyen TPS nézetbe irányítod a hajót, TPS, vagy van belső? TPS, nem tudom, hogy van-e belső, még sose próbáltam vele, lehet, hogy meg kell tudom próbálni, még tényleg nem játszottam el sokat. Tehát ilyen TPS nézetben is, hogy én nekem annyiban tűnik kicsit másabbnak, mint a World of Tanks. Én azt hittem, hogy egy az egyben ugyanez a szisztéma, mert hogyha kilövik a hajódat, akkor ez a hajó le van sérülve, tehát azt többet nem használhatod. Viszont nem esel ki magából a csatából, mert ha van még hajód, akkor előhasználhatod azt a hajódat. Tehát, hogy akkor így mehetsz így szépen végig a hajóidon. Én egyelőre a nagyobb és lomhább hajók tetszenek, azért, mert kinézetre azok néznek ki királyabbul. Igen, így a képek alapján azok így egyértelműen jobbak. Vadászgépek jobban használhatónak tűnnek nekem. Mert ugye az ilyen kisebb fürgéphajók. Az a helyzet, hogy ezekkel a nagy behemótokkal, ezt tudom, hogy valószínűleg nagyon gáz, de hogy nem egyszer nem vettem észre azt, hogy tűz alatt vagyok. Tehát, hogy így nem vettem észre, hogy lőnek. És akkor egyszer csak a játék, hogy Shields offline! Ja, leváltak a hátsó pajzsok, kapitány. Ja, bocs, mi? Lőttek. És így nem láttam becsapódni semmit. Mi? És akkor így utána meghaltam. Szóval, hogy egy ilyen űrhajós level, de aranyos, ki lehet próbálni, meg lehet vele játszogatni. Én valószínűleg nem fogok nagyon rákapni, de hogy így nem érzem rossznak. Nem tudom egyelőre, hogy a balansz megvan-e. Tehát, hogy én a balansz tekintetében ugye ez nyilván mindenképpen kérdőjeles, és nem tudom, hogy mennyire nehéz ugye az előrehaladás, mert hogy megvan az összes hajó. Tehát, hogy őszinte leszek, érted, nincs meg minden egyébként, mert modulok közül van, amit vennem kell, de hogy nem tudom megmondani, hogy alapból mi az, ami megvan a játékosoknak, vagy nem. Illetve ugye én azt, mivel hogy ez egy promo copy, mert egy promo account, ezért rendszeresen lehet azt csinálni, hogy hát, hogy így, ugye, ha van egy slotod, arra veszel egy hajót, és akkor van még egy slotod, és akkor arra is veszel egy hajót, és elfogynak a slotjaid, akkor valódi pénzért vehetsz új slotot, hogy vehess rá hajót. Mm-hmm. Valószínűleg legalábbis így működik ez általában. Én viszont ugye megjátszom azt, hogy eladom az előző hajót, és megveszem a másikat, mert hogy kalmár. Nem is adom el igazából, hanem csak átcserélem a másikra. És szerintem ez csak azért lehetséges, mert ez egy promo account, és azt akarják, hogy megnézz az összes hajót, nem pedig azt, hogy ki. Tehát, hogy válasz egy hajót, és azzal csapasd. Na, nekem kettő darab kérdésem van. Egy, a pályák, azokat, tehát mindig betölt egy pályát, és akkor az úgy ott van, vagy pedig egy nagy galaxis van, ahol lehet járkálni egy pálya, különböző helyszínekre. Trapatod. Nem, ez nem elomó. És a másik kérdésem, hogy mit és mennyiért lehet benne venni? Tehát milyen az árazás? Valamennyiért, nem tudom. Nincs kint az árazás? Nem igazán néztem, valami őszintén, szeretnéd elindítom. De hogy nem igazán néztem azt, hogy valószínűleg egyébként ez az a rendszer, ahol tudsz venni goldot, vagy tudod, van két currency, amit látok. Az egyikből kaptam 10 milliót, a másikból nem kaptam 10 milliót, csak 100 ezret. És gondolom, egyébként elnémítottam már az első embert. Egyébként azt itt megjelznénk, hogy Sirius is moderálja most már a chatet, ezért is van chat, úgyhogy ha valaki el szeretne némulni, akkor hajrá! Igen, tehát az ilyen, kezdjetek már játszani, mikor játszatok, blablabla, bla, az összes ilyesmi, aki nem, láthatóan nem értette meg a koncepcióját ennek a podcastnek, annak először az ujjait törjük el, és utána a karját. Szóval, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire tudod venni, illetve hogy mire kell egyáltalán. Viszont ugyanazt a rendszert látom, ami van a World of Tanks, a World of Warships-ben, amit ugye nyilván nem sejtítottam el, mert hogy én ezek a játékokkal nagyon keveset játszottam, hogy gyűlnek így az XP-k egy adott típusú pontra, és akkor van XP, ami ilyen szabad, és akkor azt mindenre föl lehet használni. Érted? Mm-hmm. Illetve, hogy a prémium hajók bónuszokat adnak, meg ilyenek, tehát hogy... Nekem nagyon, tényleg nagyon-nagyon felületesen kapirgálom még ezt a játékot, viszont nekem úgy tűnik, hogy ez egy az egyben annak a rendszernek a másolása, csak Space Battle-ben. Ami nagyon király, mert engem ezzel megvettek, hogy Space Battle, tehát hogy így köszönöm szépen, így 3D-s, nem úgy, mint ugye a Dreadnought lesz majd. Az két ilyen... Hát 3,5D-s inkább, vagy tehát ott inkább kétségben zajlik a történet. Egyébként annak jelentkeztem a bétájára, aztán a nagyszámok törvény alapján még akár kaphatok is majd hozzá béta kulcsot, ki tudja. Igen. Szóval, hogy nem feltétlenül az. De hogy... Ne, nekem tetszik egyébként, nem túl szép, mert nem csúnya, de nem ilyen elképesztően szép. Nem érzem azt, hogy ez a jövő játéka, de így érdekes kipróbálni meg egy Steam. Tehát ez a StarCraft konflikt, és hát ingyenesen kipróbálható mindenkinek Steamen, hogyha van hozzá kedve. Free-to-play játékokat ilyen szempontból szeretjük, mert tényleg bele lehet vágni. Könnyű ajánlani. Nagyjából egyébként ugyanannyi dedikáció szükséges hozzá, mint egy World of Tankshez, World of Warshipshez, World of Warplaceshez, ahhoz, hogy előre. Legalábbis szerintem egy az egybe annyi dedikáció szükséges. Második legkönnyebb lépésünk az, szerintem az a PewDiePie game. Olvastam róla a teszteket egyébként. Az a lényeg egyébként, hogy egy ilyen ez egy platformer, így ugrálni kell dolgokon, meg mész előre, pályát teljesíted, mész a következőre. Tök aranyos gondolat, hogy benne van minden, ami így a PewDiePie mindennapjaiban benne van. Ami azért izgi, mert hogy én nem nagyon vágom, mi van a minden, mert én nem nézek egyébként PewDiePie-t. A vlogjait nézem néha. Most, hogy volt Los Angelesben, néztem a vlogjait. Én csak az ilyen nagy YouTube-os bejelentéseit szoktam őszintén megnézni, amikor így reagált arra, hogy miért keres annyit, amennyit, meg hogy úgy igazániból erre miért reagálnak úgy ilyen, az emberek, tehát, hogy ahogy... így a vlogjait nézem, azokat is leginkább azért, mert én is szeretnék vlogolni, és megnézem, hogy mi azok, hogyha valaki jól csinálja, mert hogy ő alapvetően... Ja, tehát én is úgy vagyok vele, mint nagyon sokan valószínűleg, hogy PewDiePie annyira nem érdekel, meg nem az én stílusom, viszont a Félix... most ki nem mondom a nevét, tehát nem fogom legyilkolni a... Szóval a csávó. Igen, tehát a Félixet azt amúgy bírom, tehát egy teljesen korrekt emberkéről van szó, meg nem keveset jótékonykodik, tehát él azzal a lehetőséggel így konstruktív módon, ami ugye megadatott neki. Igen, tehát... Ja, és ez a játék tele van referenciákkal az ő munkásságára, tele van. És az a helyzet, hogy egy videós által készített játék, nem általa, de hogy általa ötletelt és koordinált és összehozott és blablabla bla, bla, játékot valahogy pont ilyennek várok, úgymond. Tehát ez egy platformjáték. Ez egy platformer, egy egyszerű ugrálj végig, és akkor ilyen tök jó kis sztori, úgy kezdődik a játék, hogy PewDiePie éppen abba hagyja egy videó felvételét, jaj, de jó, még egy videó, hogy fognak örülni, nézzük meg az előző videónak. Mennyi a nézettsége, megnézi, hogy nulla, kim van valami videó, és akkor egy nulla a nézettség, és így mi? És akkor kiderül, hogy a hordók ellopták a nézőiket, és akkor nyilván a nézőknek megvan az a referencia, hogy neki van valami a hordókkal, ami nekem nincs. És akkor innentől kezdve a hordók a fő ellenség, és akkor az első pálya így ugrálva, meg mit tudom én, így körbe kell járni a házat, és meg kell keresni a barátnődet, meg a két kutyádat. És akkor közben így tudod, így el kell kerülni a támadó hordókat, és akkor így elkerülgeted, és akkor mész a következő pályára, ahol mit tudom én, autóról autóra kell ugrálni, miközben azok mozognak, akkor oda jön egy másik videós. Hát én most itt rákerestem, én itt most egy lekötözött síró cápáról látok egy képet, egy hófötte hegycsúcson konkrétan. Elég random a játék, tehát hogy a... Nagyon sokan, tehát a teszteket, akik írták, azok kiemelték, hogy nekik nem jött be ez az hú random dolog. Én nekem nem tudom, nekem valahogy bejön még úgy is, hogy nincsenek meg a referenciák. Tehát nincsenek meg a referenciák. A zenéje nagyon idegesítő egyébként a játéknak, tehát a zenéje nagyon idegesítő, de egyébként nagyon szépen van megrajzolva, tehát ez az egész pixel árta, hogy meg van csinálva. És na, szóval, hogy ugrálsz autókon, és akkor utána a tankkal utolér a hordó tábornok, de megjelenik egy másik videós, aki egy repülőgéppel kiment, és aki így megkérdezett, hogy honnan van neked egyáltalán vadászgéped, és így, ja, az internetről, érted? És akkor így elrepülnek, és akkor a következő pályán már repülsz, és akkor tudod oldalról az a shooter kategóriás játék, amikor tudod így mész föl le, és így lősz, és ki kell kerülgetni, amik jönnek szembe, és akkor egy repülőtank a fő ellenség, értetted, hogy... Indokolatlan az egész játék, de ahogy nézem, van itt Markiplier is benne, meg... Ez tök indokolatlan, és én eddig jutottam el igazából, mert én nem vagyok nagyon ügyes ezekben a játékokban, és a másik, amiben nem vagyok nagyon ügyes, az a buszozás közben játszani a telefonon. Én hajlamos vagyok rosszul lenni, és ugye ezt pécsi Play-re menet játszottam. És tényleg nehéz, úgyhogy, mármint nekem, de én ilyen kis béna vagyok, szóval így nagyon sokszor kell megpróbálni valamit. Viszont vannak ilyen nagyon-nagyon aranyos rendszerek, mint például, ha a barátnődet otthon hagy, mert a barátnőjét otthon hagytuk, és akkor megyünk, és jön velünk a két kutya, és akkor így ugrál, hogy tudod, van két pug, vagy pug, vagy valami. Ja, ilyen mops, vagy hívják. És hogyha leesel a kocsikról, vagy érted, tehát olyan sebződést vesz ér téged, amivel nem életet vesztesz, hanem annál komolyabb, vagy elveszed az utolsó életedet is, akkor az egyik felrobban a két kutya közül. És akkor okay. Már csak a másik van meg, és akkor így mész, meg így az egyik pályán így elkezdtek bálnák zuhanni, és ez is ilyen, mi ez van, galaxis utikarus topposoknak, vagy neki van valami, és nyilván mondom, nem ismerem eléggé, de nekem tökre adja, és szerintem egy... Jó, hát ezt a játékot is akkor egy nagy adag nyugtató, illetve egyéb tudatmódosító szer használta, után érdemes kipróbálni. Igen, és szerintem egyébként egy tök quality játék, ráadásul ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dicséretes, hogy nem egy free-to-play modellben hozta ki, hogy milliókat keressen vele, hanem egy működőképes, egyben megveszed, 1800 forint volt talán, egyben megveszed a játékot, és aztán játszod, és boldogság van. De akkor ennek nincs ingyenes verziója ezek alapján. Uh-huh. Nincs, ez nem free-to-play. Tehát, hogy ez nem free-to-play, hál' az égnek. És szerintem tök jó. Szerintem egyébként király volt. Mert hogy... szerintem rend. Én élveztem, nem játszottam vele sokat, még egyszer elmondom. De ameddig jutottam benne, addig élveztem, és igen, elő fogom venni. Egy kicsit azért problémás a dolog, mert azért ez már zabálja a telefont, és akkor emiatt nem érzem azt. Ugye nálam tehát azok a játékok jobban tartják magukat, amik mellett még a telefonom maradt telefon. Tehát, hogy így tudom. Igen, használni. Az sokat számít egy ilyen mobil alkalmazásnak. Jó, nyilván mindig powerbankkel mászkálok, bár egyébként nem, normális napokon nem mászkálok powerbankkel, és talán ez is a probléma. Úgyhogy ja. De egyébként szerintem király. Tehát, hogy Ja, én nekem... Jó van, de... hát akkor Legend of Brofist, és szívesen PewDiePie, bármint neki nem kell pont reklám, de akkor azért megvan. Pont reklám, viszont érted, 4.9-en áll az Android, úristen, hogy hívják ezt a boltot, Market, dolog, Play Store. Google Play, igen. Play Store. 4.9-en áll, amiben nyilván benne van a rajongó tábor. Lehet, hogy van benne egy kicsi, igen. De hogy egy 4.5-öt, amennyit eddig láttam, egy 4.5-öt simán. Ja, hát végül is, ha jó a platformjáték, hát én annó az Angry Video Game Nerd-nek a játékával játszottam. Az is valami hasonló platform, de az direkt úgy van megcsinálva, hogy egy elmebeteg szivatás konkrétan. Aha. És hát... akinek erre van, úgymond, affinitása, az nagyon jól fog szórakozni. Egyébként tényleg egy fanservice az egész, tehát így nagyon sok részre van belőle utalás, meg tényleg volt olyan, hogy egy nagyon beteg játék kapcsán így mondta, így kikelve magából a nerd, hogy hát ennél már csak az lenne rosszabb, hogyha mondjuk egy ilyen égő tűzverembe esne le a karakter minden előzetes figyelmeztetés nélkül, amikor átmegy egyik képernyőről a másikra, ahol cápák úsznak a lávában, és oldalról tüskék jönnek összefele, és konkrétan ezt berakták a játékba. Tehát van egy rész, ahol egy ilyen cső, és akkor így választatsz, hogy lemész, és akkor ez fogadja a játékos. Tehát az egy ilyen tuti halálcsapda, meg még csomó ilyen dolog van, és annak is jön egyébként majd a folytatása. Tehát, hogy ezeket szerintem meg lehet csinálni, és... Meg a Speedrunners-be is tudom, hogy nagyon a YouTube-ost belepakoltak így a külföldiek közül. Ott egyébként most írta valaki, hogy elméletileg a Happy Wheels-ben voltak lángoló, guruló hordók, nem csak guruló hordók, és hogy meghalt egy csomó szor abban, és hogy emiatt lett a hordó az ős ellensége, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy tele van ilyen referenciákkal, és szerintem ez tök ötletes, és egyébként nem lehet azt mondani, sokkal jobb az a játék, mint nagyon sok minden, ami mostában Kickstarteren, vagy Early Access-ben, vagy bárhogy máshogy elindul. Hát igen. Azért az tényleg nagy kincs, amikor egy Early Access játék az jó. Előtt eszembe, hogy kijött a Prison Architect Early Access-ből az elmúlt időszakban. Ja, és ez egy jó játék. Az konkrétan azon ritka Early Access játékok közé tartozik, hogy már volt... Early Access-ként is egy teljes értékű játékkal már fölért. Ja, én azt hiszem megvettem. Mindjárt megnézem. Ez nagyon játszani jó. Nem játszottam vele sokat, nyilván. 23 percet. Ez szomorú. Akkor ezt tegyük is el innen. Igen, és akkor hát igazából biztos játszottam még dolgokkal, de szerintem most térjünk át a két bétára, és akkor beszéltünk a jó dolgokról is. Ugye az első volt a Rainbow Six Siege bétája. Uh-huh. Én a Rainbow Six Siege-el játszottam Gamescom-on. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Ott még nagyon pozitívan nyilatkoztál. Nagyon-nagyon tetszett. És a beta most? A béta azonban nagyon rossz állapotban volt. Nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Na, tehát mesélj! Én tudom, hogy ez ilyen nagyon fura eszköz, mert itt van a béta, és azt lehet mondani rá, hogy ha nagyon jól sikerül, akkor ez a világ legjobb marketing fogása, hiszen itt van a béta, és milyen tök jó, és mit tudom én. Viszont, hogyha nem sikerül nagyon jól, akkor meg megránthatják a vállukat, hogy hát ez csak egy béta játék, majd jó lesz, és egyébként meg az aha, egész persze. Marketing. Egy hónap alatt majd jó lesz a játék, igen. Tehát, hogy az egész marketing és a Rainbow Six Siege-nek a szerver oldala az elképesztően rossz volt. Folyamatosan szerver problémák, ugye a normális játékok is best of 5-ök voltak, tehát, hogy 5-ből kellett megnyerni 3-at. Ahhoz, hogy nyerje, mert hogy ugye annyira könnyű egy-egy kört elveszíteni. Tehát, hogy egyszerűen a játék szerkezetéből adódóan eleinte meg főleg. Ha nem tudod, hogy pontosan honnan tudnak még bejönni a szobába, akkor egy pillanat alatt elveszhetsz egy kört. Hogyha tudod, hogy honnan tudnak bejönni a szobába, akkor is elveszhetsz egy pillanat alatt egy kört. Tehát, hogy nekem ez volt alapvetően a félszem, tehát hogyha nincs egy jól összeszokott, koordinált csapat, akik ismerik is a játékot, akkor... Akkor is lehet, nincs attól még vége, viszont ha egy nem ismerős csapat egy ismerős csapattal játszik, akkor vége. Akkor mindegy. Tehát, hogy ott lehet egyéni skill különbség, akkor vége. Vége az egésznek. Már azzal, hogyha megtudod egymás között, ugye minden kör úgy kezdődik, hogy egy ilyen kis kocsival a támadók megpróbálják felderíteni a védekezők megpróbálják megállítani a kis kocsikat. Ha már csak a támadók összebeszélnek, és nagyjából annyi pont van, ahol lehet támadni, mint ahány kis kocsi. De várjál, ez most még mindig a Rainbow Six. Rainbow Six, igen. Akkor ilyen milyen kis kocsik kis, vagy? Nem kocsi, ilyen távirányítós kis jár. Ja, az a kis mini kamera, amit lehet irányítani. Igen, aha. Azzal tud ugrani, meg ilyenek. Ha azzal szétoszt, osztottok megfelelően, és nem mindenki ugyanoda megy, aztán a következő ugyanoda, akkor simán felderítettek az egész házat, és nagy eséllyel megtaláljátok azt, hogy melyik locationon vannak az ellenfelek. Szóval, hogy igen, ez mindenféleképpen, de ezen a részén még nem értem rá aggódni, ugyanis inkább azzal küzdöttem, hogy a BO5-öket végigjátszva az utolsó pályán szerver probléma volt, emiatt kidobott, és az összes pontot elvesztettem, amit addig gyűjtöttem. Tehát semmilyen mentés, vagy bármi, nem ment át semmit a játék a meccsből. A teljes elvesztettem, ami abban a meccsben volt, az és jó. Az első nap ez gyakorlatilag folyamatosan így történt, tehát nem is nagyon jutottam egyről a kettőre első. Jó, mondjuk online multi játéknál az ember ne is számítson másra az első pár napban minimum, de inkább az első pár hétben arról van szó, tehát ez sajnos ilyen. Tehát ezen kívül egyébként, ami sokkal aggasztóbb, én érzek még balansz problémákat, erős balansz problémákat, amikkel még mindenképpen foglalkozni a kell. A pajzs az még mindig a ilyen... A pajzs az elég balansz. Erős. Tehát, hogy igen, a pajzs az elég erős, főleg abban az esetben, hogy a fegyverre vesz egy lézer célzót, tehát egy ilyen egy lézert a fegyverre. Akkor így ennyi. Mészes. Nekem például volt egy karakterem, aminek a pajzsán volt egy flashbang gyakorlatilag, tehát ilyen vaku volt a pajzsán kívülről. Hát nagy mókák azok, amikor így eléd lépnek, és így bevakítod őket, és így hello, most megverlek egy gumibottal, mert van időm. Szóval igen, elég fura. Egyik oldalról ugye Camper Simulator, tehát hogy ez az a játék, ahol aztán teljesen nyíltan fekhetsz. Az egész meccsben várhatod a megfelelő pillanatot, és általában akkor is nyersz, amikor fekhetsz egész játékban. És bekúszik eléd valaki, és meglövöd, és meghal, és annyival már borulhatnak úgy az erőviszonyok, hogy ne legyen, ne álljanak fel soha többet. Úgyhogy, tehát egy ilyen, egy támadás esetén például volt egy támadó karakter, akit én még nem láttam, mikor Gamescom-on játszottunk, ugye le tudod falazni az ablakokat, meg ajtókat, és ezekre a lefalazásokra tud egy ilyen eszközt felcsatolni, ami egy csövet így bevág, és bepumpál 6 gránátot. Mi? Bepumpál 6 gránátot a helyiségbe. Ami azt jelenti, hogy ha megtaláltátok azt, ahol védekezik az ellenfél, és esetleg van arról adatotok, hogy melyik irányból védekezik az ellenfél, ezek a gránátok, ezek kötelezően alámestek. De és nincsenek ott túszok, vagy bármi, hogy tehát ne robbantsd rá az egészet nincs, a banditákra? Két volt játszható, az egyikben két bombát kellett őrizni, a másikban pedig egy darab valamit, egy ládát, vegyi anyagos ládát. Úgyhogy nincs semmi, ami miatt ne akarnád rájuk robbantani a házat, tehát nem is értem, miért fáradoznak, robbantsák fel ők az épületet. Atomot nekik! Igen, szóval... Nuke it from orbit! Szóval ilyenek, és egyébként mondom, a hitboxon nagyon nagy bajok voltak szerintem. Oké, lehet, hogy valamit benéztem, és nem, de... Tehát ugye volt egy ilyen pajzs, amit így le tudsz rakni, és akkor így fel tudod húzni, és akkor ez ilyen golyóálló fedezék. És így írják, hogy ez bizony minden sebzést így, minden támadásnak ellenáll. És akkor így tudod, így meglőnek, lefekszel, és akkor még egy ideig tudod tartani így a vért így magadban, hát, hogy valaki jön és feléleszt. Igen. És akkor így a kilkem szerint az ellenfél a szoba felső sarkába lőtt, engem valahogy egy eltévedt golyó eltalált a páncélemez mögött. Van ilyen geller? Tehát, hogy így a visszaverődő töltények is sebeznek? Én nem tudom, nagyon ajánlom, hogy legyen, mert különben nagyon rossz a hitbox, de én inkább a nagyon rossz hitbox. Egyébként pedig ilyen pár golyót a meghalsz, tehát, hogy tudod, így kaszálsz jobbra-balra, és ami nagyon-nagyon vicces, hogy lassabban mozognak az emberek, mert nagyon furán mozognak egyébként az emberek, lassabban mozognak az emberek, mint hogy húzni tudod a fegyvert, tehát hogy így ráhúzás, ez így egy... Hát akkor egy kodon edződött emberkének ez így... Csén edződött emberkének. Úristen, néztem egy csés haveromat játszani, és így tudod, a védekezéskor is így nem tudom, kiszaladt, így hátba támadta őket, és az ellenfél nem tudott mit kezdeni az ő taktikájában, mert ugye azt várták, hogy bekempelik magukat egy helységbe. Ja, az meg ott ment, és mindenkit lekéselt. Meg ment hátulról, és mindenkit szétlőtt, és így tudod, hogy játék, hogy ez szabad. És ráadásul az a vicces, hogy a játék nem engedi amúgy. Tehát, hogyha védekezőként kimész a házból, akkor így bevörösödik a kép, és elkezdi el, hogy mitől 10 másodpercet van visszatérni. Nem már! Tehát nem lehet, hogy így hagyjuk itt a fenébe az egészet, azt mindenki kimegy a házból. Nem is sehova futkára. Hát, pedig ez mekkora lenne, ez meg külön taktikai elem lehetne. Igen, meg amilyen nagyon fura, lehet feküdni háton, és akkor tényleg mindenki fetreng így össze-vissza. A jamboriznak, aztán így bemész a szobába, mindenki Gyere, vegyél te is egyet abból a sütiből, vagy nem. Igen, és így ott fetrengsz így a hátadon, így fogod így a fegyvert így a hasad felett, és így milyen rákot csinálok az életemmel. Hátonfekvő szimulátor. Na, a lényeg, ha nem számítjuk ezt a laggot, meg a netcode hibákat, illetve a balanszot, hát jó, mert ezek olyan dolgok, amiket valószínűleg így egy-két nappal az indulás után még tudnak fixálni. A játékkal érzése szerint tudnál, ha lenne rá mondjuk időd játszani, sok 10 órát? Pár 10 órát. Tehát tudnék szórakozni. Aha. Hogyha lennének haverok, akkor biztos, hogy tudnánk szórakozni a dolgokkal. Tehát, hogy élvezném. Igen, uh-huh. igen. Ezt ki lehet jelenteni, hogyha működne rendesen, akkor igen. Igen, tudnék vele játszani, és azokat a meccseket kifejezetten élveztem. Tehát, hogy nagyon-nagyon régen volt már olyan, hogy ne menjek el éjfél előtt aludni, mert egyszerűen rájöttem, hogy akkor nem bírom a másnapot. De hogy még egy játékot, csak még egy játékot, remélem a következő végre jó lesz. Igen. A legjobb hiba egyébként, ami előfordult, az, hogy hát így hostot vált néha, vagy nem is tudom. És van olyan, hogy csak az egyik csapatot érint, és akkor az egyik csapat nem tud mozogni, de a másik igen. És csak amikor az egész csapatod le van merevedve, álltok egy helyben, és akkor így körbejárnak titeket, és hátulra mindenkit fejbe lőnek. És így... Igen. Hé! Fair play. Igen, nem csinálunk. Fair play kapitányok, igen. Na, hát akkor az is egy olyan játék lesz, ahol szerintem érdemes várni egy-két napot a megjelenés utánig, aztán utána... Ha előrendelőként kerültem volna ebbe a bétába, lehet, hogy megölök valakit. Igen. Lehet, hogy megölök valakit, de hogy nem előrendelőként kerültem be a bétába, annak ellenére, hogy van egy e-mailem tőlük, hogy köszönjük az előrendelésedet, de remélem, hogy majd rájönnek, hogy ez így nem történt meg. Hát drukkoljunk a Ubisoftnak, hogy oldják meg jól. Igen, Landiból, mert most ugye kijött a Heroes 7, kijött a Heroes 7, az már egy fekete pont nekik így az őszi AAA dömpingben, és igen. Még jön az Anno 2200-at, amit csak imádkozok, hogy ne kúrják el, de most komolyan. De most már egyébként igen, tehát hogy most már konkrétan imádkozunk, hogy valamit ne kúrjanak el, mert hogy így van, tehát hogy ez sajnos ez így ennyi. Mert a Heroes 7 konkrétan az a biztonsági játék volt a részükről, tehát fogták, megnézték, hogy mi az, amiért könyörögnek a rajongók, és megcsinálták a Heroes 3-at többé-kevésbé, és igen. Nagyon sok mindent újra hasznosítottak a 6. részből közben, tehát így nincsen nagyon benne semmi innováció, ráadásul nagyon sok minden meg le van butítva, tehát én néztem a Total Biscuitnek a videóját, tehát ott így kiemelte ő is külön, tehát az a menürendszer, amit így beraktak, tehát így vizuálisan egy vicc konkrétan, tehát szebbet rajzolok én Paintbe, mint ahogy azok ott kinéznek, ráadásul nem is annyira segíti elő így az érzékelését az embernek, tehát a zöld háttér mögött egy halvány zölddel jelzik ki az értékeket, nagyon sok helyen meg ilyenek vannak. Te jó ég, nem meg az egész átvezető rész is ilyen nagyon érződik rajta, hogy nem volt rá pénz, meg idő, és akkor ilyen 3D-s modellek, de így nem mozdul senki semmi, tehát még beszélni se beszélnek, hanem 3D-s modelleket így körbejár a kamera, és akkor ebből állnak az átvezető sztori részek, amit egyébként nem is lehet annyira követni, és akkor tényleg szebb lett volna, és ebben nagyon sok mindenkivel egyetértek, akik ezt így mondták, hogy szebb lett volna, hogyha egy 2D-s rajzot, kb. Úgy, ahogy a Blizzard szokta, így meganimálnak egy picit, tehát, hogy így különböző layereket mozgatnak, az mert az még kinéz szép. Valahogy, igen, és az lehet valószínűleg szép. Olcsóbban is lehet, de lehet, hogy nem. Tehát egy jó ilyen 2D-s ilyen grafika, az lehet, hogy drágábban kijött volna, mint ez, de tehát igazándiból ez egy ilyen nagyon biztonsági játék volt. Tehát adjunk ki egy Heroes 7-et, biztos megveszik, és akkor úgy el vagyunk. Tehát így... Mindegy, szóval, hogy én nem tudom, én nekem nem volt pozitív élmény. Az első próbálkozás után ki is twitteltem, hogy ennél rosszabb élményem bétában még nem volt. És igen, tudom, béta, de hát a béta, ez még ez még csak teszt. Nem, gyerekek, ez egy egyszerű reklámfogás, mindenki játszik vele, kontentet gyárt, tök ingyen van nekik, utána pedig kialakítják még egy kicsit az éjséget rá, elkopnak a rossz emlékek, és játszanak vele, és megveszik egy csomóan. Ez nem egy tesztüzem, nem ez a lényege. Igen, azt is, ha már ott van, nyilván meg rájönnek, hogy ez már nem bírta a szerver, de hogy ennyi. Hát én még a mai napig emlékszem, hogy a SimCity-nek volt bétája, 2 darab, és ott már láthatták, hogy nem fogják bírni a szerverek, aztán kiadták a játékot, és tényleg nem bírták a szerverek, tehát konkrétan a SimCity-vel. Tehát nem egy multiplayer, mint a SimCity-vel nem lehetett napokig játszani. Hát az utolsót azt multiplayerre akarták megcsinálni, amit utána rájöttek, hogy nem jó ötlet. Rájöttek, hogy hiba volt, és de hát sajnos az előrendelők, meg minden, senki nem tudott vele játszani napokig, úgyhogy így... Jó, de egyébként ilyen téren, jó, nem beta téren, de hogy ilyen multiplayer szerver problémák terén szerintem a GTA 5 volt az, ami így a legzseniálisabban begásta magának a sírját, aztán odállt a szélére és belelőtte magát. Mert hogy ők ugye azt csinálták, hogy 2 héttel később indult a multiplayer. Tehát, hogy elkezdték árulni ugye az első generációt, az előző generációs konzolokra a játékot, a PlayStation 3, Xbox 360, elkezdték árulni a játékot, hatalmas dömping, vegyed, vigyed, játszad, megdöntöttek minden eladási rekordot, csapatták a számokat, mit tudom én, és aztán 2 héttel később így, akkor elindítjuk a multiplayert, és tudod, hogy átkapcsolták a szervert úgy, hogy már az első adag, aki megvette, ott várta, és azóta 2 héten keresztül, akit elkapott valahol a gép, azok is ott várták már a játékot, és 2 hétig nem volt szerver. Na jó, de annyi mentségükre szolgálni, hogy ott azért egy elég masszív egyjátékos mód várja az embereket a GTA-ban, úgyhogy el lehet ütni az időt. Ez a definíciója annak, hogy hogyan lőd magad bele egy sírba, mert hogy ezek így beleszaladtak. Jó, nyilván megoldották 2 hét alatt, és akkor utána megoldották, mit tudom én. Én mondjuk ezért értékelem azt, aki hát mostanság már azt mondja egy játék fejlesztése közben, mint például a Don't Starvosok vagy a Subnautikások is, hogy könyörögtek nekik, meg könyörögnek is a Subnautikánál, mert a Don't Starnak már van több játékos módja, hogy legyen multiplayer, mert az milyen jó, meg azt mondták, nem. Mert hogy mi egy nagyon jó, egy játékos élményt szeretnénk megcsinálni, azt terveztük, és ezt is fogjuk megcsinálni, aztán időközben úgy bejött nekik az élet a Don't Star esetében, hogy ott megcsinálták a több játékos külön módot is, igen, hozzá. A Subnautikánál ugyanez, ott is azt mondják, hogy először akarunk egy sziklaszilárd alapokon nyugvó egy játékos módot, ami szerintem baromi jó, és napról napra jobb lesz, aztán pont ma jön ki hozzá, vagy ma jött ki hozzá egy update, ahol már ilyen farmot, meg ilyen víztisztító, tehát ilyen tök jó dolgokat pakolnak bele, és én már tükönülve várom, hogy még mik lesznek benne minden hónapban. Aha. És ha majd egyszer jön hozzá multi, akkor tök jó lesz, de hátam közepére se hiányzik. Igen. Tehát, és igazándiból már ezen is elgondolkodtam, hogy kijön egy játék, és már mindenki azt várja, főleg ilyen túlélő zsánerbe, hogy és hol a multi, meg hol fogom én lelőni a másikat, meg hol fog engem az orosz bekempelni és kifosztani, amíg alszom, meg ilyenek, és akkor így, de ez kell minden esetben. Tehát így legyen egy jó egyjátékos élmény, és akkor utána a multinak meg vagy nekivág az ember még nagyobb lendülettel, vagy továbbá is megmarad a jó egyjátékos élménynél. Mert azt úgy játssza, hogy ő akarja. Igen, egyébként tényleg nem szabad ezeket túlfeszíteni, meg mit, ha nem bírja. Igen, én, ez a beta teszt, ugye ez annyiban más, hogy ez egy AAA-s játék megjelenése előtt van. Most ebből nem tudom, mit könyveltek le, mert a beta végéig nem oldották meg egyébként a szerver problémákat. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy a végéig nagyon komoly szerver problémák voltak. Mindegy, igazából, ez úgymond az ő dolguk. De hogy nekem nagyon-nagyon fura volt. A Battlefront... Akkor ugorjunk a Battlefrontra, és te a most Battlefront... próbálj meg engem meggyőzni, hogy miért lesz jó ez a játék nem a következő percekben. Az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon-nagyon lelkes voltam a Battlefronttal kapcsolatban. Igen? Viszont ugye arra bizonyára emlékszel, hogy mondtam többször, hogy viszont ez egyszerű, mint egy bot. Igen? Ez a játék egyszerű, mint egy bot. És ez engem nagyon zavar. Az a helyzet, hogy streameltem Battlefront bétát, 2,5 órát nagyjából. Arra tök jó volt, hogy megállapítsam, hogy nézd már, mi király a videó, Kari. Hát futi jól, meg mi szép ez a játék. Nagyon-nagyon szép a Battlefront. Mm-hmm. Nagyon szép a Battlefront. Nagyon jók a hangulatok, mm-hmm, és elképesztően jó a Star Wars hangulat. Tehát, hogy így átjön az, hogy Star Wars. Átjön az a hangulat, ami sugárzik ebből a Lego készletből itt mellett. Tehát, hogy így tényleg átjön az, ami átjön az, ami ami a Star Wars. Na, ez jó, viszont akkor ez a Star Wars rajongóknak egy zsepit be lehet készíteni a gép mellé. Ez nem. Nem? Nem. Tehát, hogy játszol vele, és így ezek a megoldások, amikre azt már előve éreztem, hogy lehet, hogy engem zavarni fog, ezek borzalmasak. Szerintem legalábbis. Tehát, hogy ugye itt most arról van szó, hogy ha akarsz egy járműbe ülni, akkor a pályán valahol felveszel egy tokent, és akkor beülhetsz a járműbe. De tudod, így valahol lebeg egy ilyen kis, mondjuk egy TIE Fighter alakú kis dolog a levegőben, és akkor azon így átmész, akkor így felveszed, és van 12 másodpercet, hogy azt mondd, hogy igen, én szeretnék menni vadászgéppel. És így... És ez így... Miért? Tehát ez miért gondoljátok jó megoldásnak? Meg így fölvesz ilyen random dolgokat, és akkor ilyen mindenféle buffokat adnak. Miért kell ez? És az egész ilyen nagyon... Az egész ilyen elképesztően fura. Olvastam pont már egy cikket róla, hogy igazából egyáltalán nem jött ki pozitívan a Battlefrontnek ez a béta, mert a progamerek, akik jók, nem progamerek, tehát nem a hivatásosokra gondolok, hanem akik jók mondjuk az FPS-ekben, játszanak FPS-ekkel, szeretik az FPS-eket, azoknak az volt mert azoknak az a baja a játékkal, hogy nem elég mély a taktikai lehetőség benne, meg tényleg nincs elég taktikai lehetőség benne, és azok, akik pedig kezdőjátékosok, azoknak meg az lehet a problémája, hogy ilyen unlockolós rendszer van, ugye? És azoknak meg az a problémája, hogy mindig találkozol olyannal, akinek jobb cucca van. Ma a stream előtt leültem játszani, egy ilyen 5 percig bírtam, 5-10 percig, mert 5-10 perc alatt 4-szer dobott be minket Dave-vel külön játékba, úgyhogy egy partiba voltunk, és egy partin belül pedig egy ilyen squad, vagy nem tudom minek hívják, a squad partneredre tudsz spawnolni, hogyha meghalsz. Mm-hmm. Tehát, hogy így minden adott, minden megadatott, hogy egy helyre menjünk, nem sikerült, és ennek ellenére, hogy miközben játszottam, mindig ugyanazzal a fegyverrel lőttek le, mert egyszerűen jobb volt, mint az enyém. Tehát, hogyha szembe találkoztam egy emberkével, akinek olyan fegyvere van, akkor hiába lőttem, ő is lőtt engem, hogy az övé nagyobbat ütött és gyorsabban. Tehát, így ennyi. Az én fegyverem nagyobb. Én egyébként olyan videókat láttam konkrétan, hogy avval a lépegetővel, az AT-AT-vel, ott az emberke konkrétan bekempelte a spawning pontját, ahol így jönnek újra születtek a játékosok, és így halmozta a killeket konkrétan. Az AT-AT-vel nem tudta bekempelni, mert az AT-AT-t nem vezeti, az AT-AT az megy magától. Akkor melyik az a két lábú? Az AT-ST. Akkor bocsánat, jó, Star Wars 1-es, oké, köszi Csonti. Na szóval, hogy azzal bekempelte a spawning pontokat, és akkor így nem tudtak vele mit csinálni. Leszpanol úgy a játék, hogy megfordulsz, és ott állnak ketten az enemy csapatból. És így, jó fiúk, akkor én most elhátrálok, ja nem, és nem. De konkrétan ezt meg kell oldani, mert különben az nagyon gáz. Tehát így oda a spawning pontokhoz valami olyan robotágyút kell rakni, hogy ha valaki a közelébe megy, akkor a széjjel kapja konkrétan. És egyébként megérkezett a cseten valószínűleg egy fanboy, már ne haragudj, ez nem bántás, hogy de tedd hozzá, hogy béta. Oké, tegyük hozzá, hogy béta, és tegyük hozzá azt is, hogy állítólag ez még az 5%-a sincs annak, ami lesz majd a játék. Mert hogy vannak benne még pályák, meg jár dolgok. Azonban ezek a rendszerek így fognak működni. Ezek a kártyák, amiket berakhatsz képességként, és szerintem nagyon fura, tehát az például, hogy egy mesterlövész puskát a normális fegyvered mellé egy ilyen képességként raksz be, és hogyha van éppen, akkor így előveszed, ha lősz egyet, akkor pedig cooldownra rakja. És akkor egy ideig nincs. Tehát, hogy nem muníció meg ilyenek, hanem egy lövés, és aztán cooldownra rakja. Ezek ilyen elképesztően furcsa megoldások. Az, hogy most a TIE Fightert, meg a vadászgépeket te hogyan tudod megszerezni, az nem a béta kérdése, ez így fog működni, és ez fura. Az, hogy a hőst az veheti fel, aki megtalálja. Még meg kell találni Darth Vadert, meg Luke Skywalker. Darth Vadernek, meg Luke Skywalkernek ugyanúgy van egy tokenje, mint a vadászgépeknek, valahol. És ezt hogy találod meg? Ott egy hóbuckából kilövöd, vagy mi? Nem, lebeg valahol a föld fölött, és így arra vagy éppen, és így felveszed. Tehát, ja, akkor ez olyan, mint az Unreal Tournamentben az atombombás gránát, vagy mi? Hogy igen, tehát hogy így felveszed, és ugye ez nem garantálja azt, hogy mondjuk a jó játékosnál lesz a Darth Vader. Viszont ez meccsdöntő lehet. Kivétel a Hotton, mert ott is a birodalmiak nyernek. De hogy egyébként ez egy meccsdöntő dolog lehet, hogy most kivette föl, és felveszi egy noob, mondjuk én, mert én nem tudom, a stream alatt vagy négyszer találtam meg véletlenül Máté haverom, meg egyszer se. És akkor így nem tudom, nekem nagyon fura. És akkor így viheted és csapathatod vele, és onnantól kezdve úgy működik, mint a Battlefront 2-ben, hogy ugye folyamatosan megy le az élete, hogyha öl, akkor az nő, vagy, tehát, és hogyha lövik, akkor is megy le az élete, de hogy vissza tudsz gyógyulni, hogyha sokat ölsz. Ez a Hotton, ez nyilván nem lehetséges, mert ez egy hatalmas havas terület, ahol mivel oda sétálsz egy fekete ruhás ürgével, addigra már simán szétkapnak. De nekem egyszerűen elképesztően furák a rendszerei, és az a helyzet, hogy nem fogom megvenni. Tehát, hogy nem fogom megvenni. Ha véletlenül valahonnan szerzek, nem feltétlenül promókopit, de valahonnan szerzek egy példányt, akkor azt mondom, hogy oké, de nem fogom megvenni. Tehát, hogy ezért nem adok ki pénzt. Ez a játék nem jó. És ezt egy olyan embertétől halljátok, aki konkrétan lelkesedett a játékért, nem ki is a próbálta játékért. Még a korábban a Gamescom-on, és ott is imádta, és most nem. Mi van itt, hölgyek, urak? Egyébként nem, most így betettem a... Én a Star Warsért, és ha valamiért játszani fogom, ez a Star Wars hangulat lesz. Az, hogy nem rakták be a bétába a Squadron módot, az mi? Van egy játékmód, ami működött. Játszottam vele, Gamescom-on, köszöni szépen, működik a Squadron mód. Uh-huh. Miért nem rakták be a bétába? Szerintem miért nem akarják lelőni a point, vagy azt, hogy még nem annyira működik. Tényleg annyira leegyszerűsítették végeredményébe ezt a játékot, hogy az már-már vérlázító. És egyébként... Most, hogy így mondod... Viszont letöltöttem és telepítettem a Battlefront 2-t. Hála az énnek, az így megvan. Na, és akkor most, hogy így mondod, már egy ideje, itt bevágtam a képernyő közepére egy ilyen összehasonlító táblázatot, a Star Wars Battlefront 2 és a Star Wars Battlefront a 2015-ös verziók között, és hát itt szám szerint, ha jól szerint, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 10, tehát sok pontot összevetettek, hogy mit tud a két játék, és lényegében mindegyikben a Battlefront az jobb. Tehát itt van, hány térkép van benne? 33 a Battlefront 2-ben, és 16 bolygó plusz 4 DLC térkép. Ezzel szemben az új Battlefrontban van 12 darab, de itt még van tovább, tehát 32 versus 32 játékos, míg a Battlefrontban 20 versus 20. Van-e űrcsata? Nincs. Móddolható? Nincs. Az az űrcsata nincs, ami a Battlefront, de van a Squadron mód egész, az jó. Tehát a Squadron mód az jó. Jó, akkor az egy ilyen de olyan nincs, hogy odamész és leszállsz. Azért nincs olyan, hogy odamész és leszállsz egyébként, azért nincs olyan űrcsata. Ugye a Battlefront 2-ben volt olyan űrcsata, hogy az űrhajódon kezdtél, kimentél a hangárba, beszálltál egy űrhajóba, felszálltál vele, kimentél, lövöldözted, mondtad, hogy piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu, és aztán, ha úgy gondoltad, hogy egyébként neked elég a piu-piu-piu-piu-ból, akkor leszállhattál az enemy űrhajóra, és mondhatod ott is azt, hogy piu-piu-piu-piu, csak akkor már a kézifegyvereddel és gyalog, és elfoglalhattad azokat a pontokat, vagy kempelhetted a spawnolókat, mert más nem nagyon. Tehát, hogy ezeket tehetted, viszont ugye ebben a játékban nincs mechanika arra, hogy kiszállj vagy beszállj. Mert hogy csak egy tokent veszel föl, és aztán ha azzal elindulsz, addig a vadászgépben mész, amíg meg nem halsz. Tehát, hogy addig ott maradsz abban a vadászgépben. Hát az úgy tré. Én tehát, néztem is, hogy miért nem száll ki abból a lépegetőből, amikor már kezdett rommá menni, amikor úgy már leölt úgy 40 embert, és így mindenki belelőtt egyet, és így szép lassan azért lement a lépegetőnek az életereje, de így igen, akkor így már értem a lényeget. Na de hát a lényeg annyi, hogy itt látjátok ezt a táblázatot, vagy hol van, így mutogatom. Jó, tehát így, ez egyébként egy ilyen, igen. Elég, nem tudom, nekem azért durva, meg az, hogy DLC, tehát az eredet, a kettőben volt egy darab DLC, és ebben meg már ötöt terveznek konkrétan. Tehát oké, hogy DLC korszakban vagyunk jelenleg, de öt DLC már a megjelenés előtt, amikor így láthatóan hát sokkal kevesebb van a játékban, mint ami volt. Filmre instant ki kell. Van egyébként egy komment, ez ilyen elképesztő. Dicsért, és a Bosch Sirius, de hülye vagy. Tehát tőlek így ennyit sikerült hozzászólni ahhoz, hogy levezettem azt, hogy miért nem jó az új Battlefront. És igen, gyönyörű a játék. Tehát tényleg gyönyörű, elképesztően szép. Van szerencsém mindent max beállítás mellett futtatva is gyönyörű szép FPS-sel játszani. Elképesztően szép a játék, de ennyit tud. Tehát, hogy meg ennyit. Hát igen, ez mondjuk egy olyan kérdés, hogy kinek mire van igénye. Tehát ha valaki egy vizuális orgazmusra vágyik Star Wars hangulatban, aznak lehet, hogy tök jó lesz a játék. Ha valaki csak egy kis egyszerű lövöldére vágyik, amit néhány órán keresztül így pörget, azoknak is tök jó lesz a játék. De aki ennél többre vágyik, többet remél a játéktól, vagy már játszott a Battlefront 2-vel nem keveset, azoknak már viszont lehet, hogy kevés lesz. És igazániból ez itt a sorsdöntő ebben az esetben. Igen, illetve az arra mentek rá, és az viszi a hátán, hogy Star Wars. Ennyi. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi tud. És én egyébként ezen kifejezetten felborodtam. Illetve egy nagyon-nagyon jó jel egy ilyen béta esetén, hogy a béta az egy limitált időszak. A béta az egy ilyen limitált időszak, akkor azt érzi az ember, hogy játszania kell vele. Tehát, hogy én nagyon sok játék esetében ugye azt éreztem, hogy játszanom kell vele, és annak ellenére, hogy még mással lett volna kedvem játszani, vagy nehéz volt megoldani, hogy legyen időm játszani. Akkor is, ha volt valami játék, legyen az Titanfall, legyen az Evolve, legyen az bármi ilyesmi, aminek így játszottam többet a bétájával, az... akkor úgy játszol vele, és visszamész, érted? És előveszed újra. És én játszottam ezt a 2,5 órát, és azóta nem érzem azt, hogy vissza kell mennem. Hogy vissza szeretnék menni. És most stream előtt feljött Dave haverom, gondoltam, hogy játszik, és... Hopsz, közben remélt. Tehát, hogy nekem ez ilyen, nem tudom, nekem ez ilyen nagyon fura. Hát, és én ezzel egyáltalán nem éreztem azt, hogy újra szeretnék játszani. Bármennyit. Nem, egyébként abszolút megértem. Tehát ha nem jön be a játék, akkor nem jön be. Ez még nem jelenti azt, hogy másnak kötelezően nem szabad bejönnie, de igen, tehát ez az, amitől én is igazániból féltem. Mert mostanság az IE-nek sajnos bevett gyakorlata, hogy sok mindent kivág a játékokból, ahhoz képest, amennyi benne lehetne, és ezek olyan dolgok, amik úgy jó lennének bele. Én egyébként tudom, hogy nagyon sok munkát fektettek abba, hogy ne legyen olyan, mint a Battlefield, amire azért a Battlefront az azért hasonlít, tehát az eddigiek azért vannak ott hasonlóságok. Nem akarták azt, hogy egy Star Wars skin-es Battlefield legyen. Én meglettem volna jobban azzal, tehát, hogy vagy egy Battlefront 2 felújított grafikával. Nyilván ezt most így mondhatom, meg mit tudom én, de hogy akkor meg az lett volna egy csomó ember baja, hogy hát ez pontosan ugyanaz, mint a Battlefront 2, és hogy nyilván mi örökké elégedetlenkedünk, de én nekem nem tudom. Hát, én mondjuk jövőre jön a Mirror's Edge Catalyst, és egyszer talán a Mass Effect Andromeda. Én abba helyezem a bizodalmamat még, aztán majd meglátjuk. Star Wars az nem az én világom, úgyhogy engem viszont nem érintett. Viszont azt hiszem, itt az ideje, hogy bedobjuk az atombombát, az Overwatchot. Ja, jó, akkor dobjuk. Igazándiból én olyan jelentősebb dolgokkal nem játszottam ebbe a pár hétbe. Most nézem, hogy mik voltak. Soma. Bátyám nagyon árul. Jóféle. Nagyon ritkán játszik, viszont a Somáról áradozik. Akkor a Soma az jóféle, arról majd még lehet, hogy később beszélek egy pár mondatot. Act of Aggression, csak hogy az RTS még nem halt meg, mint zsáner. Dehogy nem. Csak kijött benne egy új. Illetve majd a Civilization Beyond Earth Rising Tide kiegészítőjéről szólnék egy pár szót majd utána. Ha gondolod, akkor szerintem mondjad azt, és akkor menjünk az Overwatch-ra, mert úgyis itt fogunk áradozni egy órát. Jó, hát akkor legyen úgy, hogy még akkor én beszélgetek. Beszélgetek? Én beszélek, és utána az Overwatch BlizzCon orgia. Jó. Na, hát akkor kezdjük a Somával. Tehát horror játék, de nem az a jumpscare-es kategória, közben hívnak, és nem tudom hol, és le fogom rakni. Jó, köszi. Szóval nem az a jumpscare-es kategória, hanem inkább az a tényleg jó történettel és mondanivalóval rendelkező sci-fi horror, ami inkább nyomasztó végig, mint sem, hogy félelmetes. Vannak benne para részek, de igazándiból tényleg a hangulat az, ami elviszi az egészet a hátán, és a mondani valója. Nem akarok tényleg túl sok point lelőni, a lényeg annyi, hogy mi egy emberkét alakítunk, aki hát beül egy ilyen orvosi kezelés, ahol valamit így az agyával így nem tudom, megröngenezik vagy valami, és akkor egyszer csak így az orvosi székből így, amikor ott ébredünk egy állomáson, valami futurisztikus állomáson, és csak időközben derül ki, hogy ez a víz alatt van. És tehát így tele van fordulatokkal a cselekmény, így tök változatos, és egy nagyon komoly egzisztenciális kérdést vet föl, hogy mitől vagyunk mi emberek, és mitől vagyunk mi saját magunk. Tehát így a létezés folyamatosságát ecsetelgeti, mégpedig oly módon, hogy így annyit talán még elmondhatok, hogy itt az nagyon fontos része a játéknak, hogy így az embereknek a tudatát megpróbálják gépekbe átültetni. És hát lényegében lemásolják az agyadat, és egy gépbe töltik föl, de úgy, hogy közben, tehát neked itt él a, te élsz tovább, csinálod a dolgodat, de közben az a gép, az a te emlékeidet, meg a te személyiségedet megkapja, és ő, a gép is azt hiszi magáról, hogy te vagy. És akkor most igazándiból ki vagy te? Ez a nagy kérdés. És ezt nagyon jól viszi végig a játék, és van benne, mondom, szerintem gyönyörűen néz ki. Közben megpróbálok valami képet betolni róla. Soma. És egy jó horror játék. Tehát nem az a mostani ilyen igen csak népszerű ilyen jumpscare orgia, hanem egy jó sci-fi horror játék. Én nem játszottam a Somával, viszont bátyám igen, és az ő véleményére ugye nagyon, tehát ugye adok. Én úgy érzem, hogy azért ő meg tudja ítélni, ő elég ritkán játszik, tényleg nagyon-nagyon ritkán, viszont akkor nagyon lelkes a játékkal kapcsolatban, és utána néz. Tehát például a Somával úgy játszott, hogy előtte nem hónapokig, de nagyon sokáig olvasta a blogját a készítőknek. Tehát, hogy ő akkor így, érted? Ja, de ezt az Amnesia Dark Descent készítői csinálták, és ez meg is látszik. És hogy ugye ő amnéziázott is. Tehát, hogy ő azt is csinálta. És az a helyzet, hogy ő a sztori részére azt mondja, hogy nagyon király, viszont a horror részére pont azt mondta, hogy neki ez nincs meg. Tehát, hogy ebben nem volt a horror. Inkább nyomasztó. Hogy olyanok miatt nem, mert hogy például volt valami szörny, nem tudom, mondom, én nem játszottam, de volt valahol egy szörny, ahova ugye oda kellett volna mennie, és akkor megpróbálta ládákkal elterelni a figyelmét. Hogy így bedobta a ládát, hát ha elmegy, szörny egy kicsit szenvedett, de hogy ugye nem vette magára, nem döntött úgy, hogy ő akkor most így arrébb megy, vagy ilyenek. És akkor egyszer csak megunta, mert már tényleg az arcába dobta a szörnynek a ládát, és erre se reagált semmit a szörny. Egyszer csak megunta, és odaállt a szörny elé, hogy na jó, most mi van? És akkor ugye nyilván megfejelte a szörny, nyilván felé lett, tehát hogy nem halt meg utána. És hogy aztán meg átment azon a részen, ahol át kellett mennie. Tehát ugye egy csomó esetben nem volt annyira hatalmas a hajtóerő. Nem, ez a játék abszolút nem a szörnyekről, meg a szörnyek előli menekülésről szólt, és igazából nekem is ez volt a konklúzióm, hogy aki szörnyektől akar parázni, meg bujócskázni velük, azoknak ott az Alien Isolation. Annál jobbat eddig soha nem tapasztaltam, és valószínűleg még egy ideig nem is fogunk kapni ebből a kategóriából, ahol egy szörnytől kell félni és attól menekülni. Tehát az Alien Isolation és az Amnesia, amit így ebből a kategóriából tudok javasolni, tehát ez a két csúcsa a horror játékoknak érzésem szerint, de ha történeti, minőségi horrort akartok, vagy inkább skifit, inkább már így mondom, akkor a Somát azt feltétlenül tudom ajánlani, mert jó. És sajnálom, hogy kihagytam egyébként. Nem tudom, régen nézted-e a Végtelen Határokat, vagy a Twilight Zone című ilyen sorozatokat. Kb. Olyan a sztoria, mintha abból lenne egy epizód kivágva. Tehát így nagyon jó. Az az igényes skifi. És nekem egy nagyon kellemes élmény volt. És tényleg az a kategória a játék, hogy így leültem vele játszani, az elején még nem nagyon értettem, mi van, aztán, hogy kezdett összeállni a kép, akkor konkrétan beszippantott a játék, és elkezdtem olvasgatni a logokat, tehát azért az ritka nálam egy horror. Tehát én azt mondom, hogy a horror játék az arról szóljon, hogy vizuálisan mesélje el nekem a dolgokat, ne pedig így 25 ilyen ekkora TXT-ket kelljen a játékon belül olvasgatnom, mert olvasok eljeget is minden nap, így leveleket, e-maileket, meg mindenfélét. Nem akarok egy játékban is olvasgatni, köszönöm szépen, mert akkor könyvet veszek. Én szeretek egyébként, mert hogyha a sztorit úgy tudod átvenni, akkor... De itt viszont rábírt a játék, hogy én akarjam elolvasni az összes kis bejegyzést, végighallgatni az audionaplókat, mert jók voltak. És tényleg a játék végére a történet, amit nem fogok elspoilerezni, az pedig egy olyan szerintem jó befejezés se lett az egésznek, hogy tényleg így kellett ezt megcsinálni jól. Úgyhogy a Somát én nagy erőkkel tudom ajánlani mindenkinek, hogy érdemes. Érdemes, ha nem is 27 vagy 28 euróért, de mondjuk egy leértékeléssel biztosan, tehát az jó. Akkor, hát az Act of Aggression az hát nem egy mostan, tehát nem egy friss megjelenés volt, de hát igazándiból olyan, mint a Command & Conquer Generals. Én csak videókat láttam, nekem arra hasonlított leginkább. Hát lényegében egy az egybe az, tehát ilyen viszonylag realisztikus a játék, és többfajta, hát nagyjából egyforma frakciót kell irányítani. Jó, persze vannak eltérések köztük, de annyit még nem játszottam velük, hogy kiismerjem. Nagyon tényleg a városi harcra nagyon sokat épít a játék, illetve azt tetszett benne, hogy többfajta nyersanyag van, amiket így be kell gyűjteni, és ezekből különféle upgrade-ekkel lehet felokosítani a meglévő egységeket. Tehát itt mondjuk nem úgy van, mint mondjuk egy StarCraftban, hogy így gyártod az egységeket, hanem itt minden egység így sokkal szignifikánsabb. Tehát itt, ha elvesztesz egy tankot, azt úgy jobban megérzed, főleg, hogyha már ilyen upgrade-ek voltak rajta. Meg a városi harcok is nagyok, és a szuperfegyverek, tehát így mennek ott a nukleáris töltetek rendesen, és van olyan, ami kivédi a szuperfegyvereket, tehát az meg egy, nekem nagyon tetszett, hogy vannak olyan épületek meg egységek, akik konkrétan ilyen szuperfegyver elhárítók. Meg a légi egységek is jók, tehát lehet olyat csinálni, ez is ilyen nagyon generálszos, hogy építesz egy hát egy ilyen jeladót, vagy egy ilyen rádiótornyot, és azzal így meg tudsz vásárolni légi csapásokat. És akkor azok így töltődnek, és akkor így behívod őket a térképre, és akkor azok így időközönként jönnek, és akkor több gépet is hozzáadhatsz a kis légiflottához. Úgyhogy nekem itt tetszik a játék alapvetően, tehát aki mondjuk annak idején szerette a Command & Conquer Generals-t, meg szereti ezeket a régebbi, lassabb real-time stratégiai játékokat, azoknak szerintem egy nagyon jó kis időtöltést jelenthet az Act of Aggression. És jól is néz ki amúgy a játék, tehát nekem így alapvetően tetszett. Hát egyen nem tudtam még benne jobban elmélyülni sajnos, de mindenképp szeretnék majd vele valamikor még foglalkozni, mert szerintem ennyit azért megérdemel. Aztán arról már beszéltünk, hogy ugye az RTS az úgy haldoklik mostanság, de ez azért még egy nagyon jó érv mellett, hogy érdemes életben tartani. Nem gondolnám egyébként, csak tényleg a videók alapján nem gondolnám, hogy az Act of Aggression lesz majd az a méletben, tehát hogy érted, az, ami áttörje. Jó, hát nem fogja megreformálni a műfajt, meg nem ettől fog újra az RTS, mint műfaj életre kelni, de egy jó játék, ami szerintem megéri kipróbálni azoknak, akik szeretik, vagy szerették ezeket. Egyébként az RTS-ek pont ebbe a 98 és 2004-es közötti időszakba érték az aranykorukat, hát azóta meg ugye szép lassan lecsengtek. Azóta hanyatlás van. Igen, sajnos. Igazándiból nem tudom, hogy minek kéne történnie, hogy ez változzon, valami új dolgot bevinni az egész képletbe, vagy egyszerűen egy új generáció kell, hogy jöjjön. Tehát úgy értem, hogy felnőjön egy olyan nemzedék megint, akik nem láttak még ilyet, és így megtetszik nekik, és akkor megint jön egy úgymond egy ilyen divat, nevezzük divat hullámnak, hogy így RTS-ek, és akkor érdekli az embereket. Tehát nem tudom, mi kéne ehhez. Én se sajnos. Nem tudom, hogy... Én csak azt mondom, hogy én egy nagy adag időt eltöntöttem a Command & Conquer társaságában az életemből, úgyhogy ez lehet másoknak is bejön, de az Act of Aggression, mondom, egy ilyen érát hoz vissza. Aztán játszottam még, mivel is? Hát ma ment ki a The Flame in the Flood-ról egy ilyen kipróbálós videóm. Ez lényegében egy izometrikus túlélőjáték. Korai hozzáférésben. Milyen meglepő. Tehát kicsit olyan, mint a Don't Starve, csak más vizualitással, de elsőre nekem így tetszett. Tehát meghaltam benne, mint a szemét konkrétan, de így nehéznek tűnik. Tehát ugyanúgy van éhség, szomjúság, betegség, meg minden egyéb. És ezzel akartam játszani. Szépen néz ki. Tehát közelről nézve elég baltával faragottul néznek ki a karakterek, de van hangulata a játéknak, és igazándiból érdekel, hogy ebből még mi lesz később. Meg hát, hogy tényleg mit tartogat, de így mondom, az első fél óra az így nagyon jó pofa volt nekem. De hát mondjuk melyik játékból nem az. Amiből nem jó az első fél óra, az nagyon rossz. De mondom, én nagy reményeket azért fűzök ez a játékhoz, és izometrikus túlélő játék, amiből nincs sok, tehát végre nem egy ilyen első személyű. Hát túlélő játék révén korai hozzáférés, de reméljük befejezik. De tényleg tetszik a művészeti megvalósítása. Tehát engem azért fogott meg első körben. Igen, ez olyan király, ezt adtak a készítők? Aha. Ó, király. Nem mintha most azzal láthatnám magam, hogy így dolgokat fogok. És hát úgy néz ki a történet, hogy ilyen nagy árvíz van, és a különböző helyszínek között így az árvízben egy ilyen csónakon kell manőverezni, és akkor a helyszínek között meg gyűjtögetni, tábort üzet verni, kaját találni, megcsinálni, kötözni magadat, ha megsérülsz. Én leginkább a The Long Darkhoz tudnám hasonlítani. Mind a vizualitásában, mind pedig így a játékmechanikájában. Tehát a Long Dark az a túlélő játék, ahol konkrétan nem zombik, meg állatok, meg dinoszauruszok, meg mit tudom én, oroszok ellen kell küzdened, hanem a természet erője ellen, és itt is valami hasonlót vélek felfedezni. Csak ilyen diablós irányítással, tehát ez így jónak tűnik. Úgyhogy ez a The Flame in the Flood, még ezzel is szeretnék majd foglalkozni a következő időszakban behatóbban. És végezetül, de nem utolsó sorban, múlt hét pénteken volt egy kétórás streamem a Beyond Earth Rising Tide kiegészítőjéről, ami hát az első ilyen nagyobb update-ja a játéknak, és nagyon, szerintem nagyon jó lett, tehát jó irányba indult el a játék ezzel. Ugye a Beyond Earth volt az, amit így azzal a jogos kritikával illettek, attól függetlenül, hogy már nekem az is nagyon tetszett, hogy tényleg nem aknázza ki eléggé a sci-fi tematikát. Tehát olyan volt, mint egy átskinnezett Civilization 5. Aha. És a Rising Tide-dal behozták azt, hogy lehet már a vízen is építeni városokat. Az egész vízi ökoszisztémát, meg a vízi területeket is így nagyban kiterjesztették, meg mindenféle csini dologgal ott így bebútorozták. Tehát most már tényleg nagyon sok új idegen van a vízen, nagyon sok új nyersanyag, nagyon sok újfajta terület, és sokkal vonzóbb így már az egész játék. Tehát így sokkal hangulatosabb, ha mondjuk úgy az egész játéktér, és emellett vannak új frakciók, és új egységek, és új affinitások. Ugye az alapjáték úgy nézett ki, hogy három affinitás közül lehetett választani, amit így fejleszthetsz. Ez lehet az, hogy így megőrzöd az emberséget, ez a purity. Tehát, hogy így mi emberek vagyunk, és hiába vagyunk idegen planétán, megőrizzük azt, amit így hoztunk a Földről, és mindent átterraformálunk, meg minden. Akkor volt a Supremacy, az olyan, mint a Borg. Tehát így mesterséges implantokkal így tökéletesítik magukat, és lényegében így elgépiesedik az emberiség. Aha. És volt a Harmónia, hát az meg a mutáns. Tehát így mindenféle idegen technológiával, meg ilyen biológiai cuccal így magukba injekciózzák, és akkor így lesznek egy felsőbbrendűbb faj. Na és akkor az újítás az, hogy ez a három megmaradt, viszont ezeknek a keverékei is bejöttek. Tehát kicsit biológiai, kicsit gépies, kicsit emberi, kicsit biológiai, kicsit UFO, kicsit gép, tehát így, és ezekből egy új kombinációkat hoztak létre, egyedi egységekkel, és akkor erre még rájön egy nagy adag változtatás a diplomáciába, valamint egy ilyen kincskeresős játék, hogy ilyen mindenféle relikviákat, ilyen idegen eredetű relikviákat kell keresni, amikből bónuszokat tudsz csinálni. Lényeg a lényeg, irdatlanul sok változtat, vagy mi ez már, opciót adnak a játékosnak, hogy testre szabja a saját kis civilizációját, és hogy milyen utat akar bejárni az általában irányított néppel a jövőben, és szerintem baromi jó. és ezeket a tengeri bázisokat is nagyon bírtam. Egy dolog, ami hiányzik még továbbra is, az pedig az űrbázisok és az űrhajók. Aha. De érzésem szerint az meg egy következő kiegészítő lesz, legalábbis remélem. A Sid Meier Starship, ami hát egy mobiljátéknak tudnám be, és nem is lett annyira jó, de abban már elvileg elég sok mindent elkészítettek ahhoz, hogy csak egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel átemeljék őket a következő kiegészítőbe, de én még azt hiányolom nagyon, de tehát úgy vagyok vele, hogyha a Civilization 5-nek is kellett kettő kiegészítő, ugye a Brave New World-ig, ami úgy igazán jóvá tette a játékot, akkor lehet ennek is ez fog kelleni. De legalább jó irányba haladnak, mert ezért ez is valami. Ja, egyértelműen jó, és tényleg ugyanaz megvan benne, mint a korábbi Civilization játékokban, hogy csak még egy kört. Csak még egy kört. És már ott van hajnali kettő, másnap munka, és na jó, de még egy kört, akkor kifejlesztik, és akkor meg lesz az új egység. Igen, de és hogyha egy picit később kelek, akkor még így is megvan a három és fél, négy óra alvás. Egy kicsit kések, de még az belefér. Igen, úgyhogy ez a Rising Tide, ez nagyon jó. Akiknek megvan az alapjáték, azoknak feltétlenül ajánlom, hogy érdemes kipróbálni, és akik meg bele akarnak vágni, hát elsőre a két játék együtt lehet már drágább mulatság, úgyhogy lehet érdemesebb várni egy leértékelést, vagy egy bundle-t, de mindenképp, hogyha valaki a Beyond Earth-be gondolkodik, akkor ezzel együtt tegye. Én már azt mondom. Na, úgyhogy kérdezte egyébként a forgalmazó, hogy akarok-e foglalkozni Beyond Earth-el, és mert hogy a Rising Tide-dal, és akkor erre mondtam, és ő is nincs alapjátékos, és így, akkor erre majd visszatérünk. Ergo gondolom, akkor nem. Nekem nem válaszolt a Firaxis se, a 2K Entertainment, úgyhogy megvettem. Ez azon kevés játékok egyik, amit megvettem. Oh. És nem ezért dicsérem, mert élvezem a játékot tényleg. Ha nem élvezném, akkor azt is elmondanám. Úgyhogy nem vagyok részrehajró. Igen, ez hát így aztán pláne nem. Így aztán pláne nem. Van még valami, vagy Overwatch? Hát igazán ma is csak az Overwatch-ra játszottam, ezt leszámítva, úgyhogy akkor BlizzCon és Overwatch emberek. Road to BlizzCon, nem BlizzCon. Road to BlizzCon. Road to BlizzCon. Jó, BlizzCon. Nekem ez volt ugye, a BlizzCon. Úgyhogy. A Road to BlizzCon egy e-sport esemény volt fő fókuszában, amit megtudhattatok már Csonti vlogjából, vagy Imi vlogjából, vagy az én... Oh, wait, hogy én nem vágtam meg. Wait for it. Még az előző heti San Francisco-i kiruccanás vlogját se vágtam meg, úgyhogy... Egyébként majd még nekem is van vlog anyagom hozzá, csak azt még nem vágtam össze, tehát az a pofázós része lesz, mert igazán most egy ilyen montázs csináltam, és csak a végén egy ilyen summa summarum, de van egy vlog rész, amit lehet, hogy majd még valamikor megvágok jól. Megvágok ügyesen. Igen. És ez az egész rendezvény a Heroes of the Storm, a Hearthstone és a World of Warcraft PvP köré épült, amilyen mi. Tehát ezt nem tudtam, hogy létezik. Szerintem még mindig nem. Hát, de ezt már ők is ott eléggé realizálták, hogy arra már nincs akkora nagy érdeklődés lévén, hogy a StarCraft 2 színpaddal osztoztak. Nem, ez nem igaz. Az a World of Warcraft színpad volt, csak ott volt egy StarCraft mérkőzés. Ennyi. Egy Best of 3. Ennyi. De tehát, osztoztak őt. Nem osztoztak, hanem megkapta a StarCraft egy fél órára azt a színpadot. Igen. Na mindegy, szóval viszont ezen kívül volt értelme a rendezvénynek, ugyanis ez volt az első lehetőség, tudtam valahol Európában is ki lehetett próbálni az Overwatch-ot. Nem, ez a Gamescom volt. Európában is ki lehetett próbálni úgy az Overwatch-ot, hogy oda is fértél. Mert hogy a Gamescomon nem fértél oda. Ó, és mi pofátlanul oda fértünk, tehát így. Azt a sztorit is elmeséljük, szerintem legyünk alaposak. És tehát volt egy ilyen aréna, egy ilyen sportaréna igazából, és az ovális terület két végén is volt egy-egy Overwatch kipróbáló hely, a rendezvényként ingyenes volt, bárki bemehetett rá, úgyhogy sokan voltak. Nagyon sokan voltak. Sokan, nagyon-nagyon sokan voltak, viszont nekünk volt press passünk. Na, az vicces volt, mert ti megkaptátok a sajtórészt, mi meg mehettünk be guestként külön. Ez nagyon fura volt egyébként. Volt valami, ugye szerveztünk a Blizzard Activision distribúcióval, tehát hogy ugye dolgozom egy ilyen forgalmazónál is, és szerveztünk egy kiutat. De hogy így többen, tehát egy busznyi ember ment ki konkrétan erre a rendezvényre. Hála az égnek nem az a nagyon tele buszfajta, de azért így a kétharmada mondjuk tele volt a busznak. És így halálrandom, hogy már mint hogy az általam leadott nevek mit kaptak. Tehát, hogy van, aki megkapta a press belépőt, ami ugye plusz jogosultságokat ad, mint például kaja meg ilyenek. Igen, kaja, masször, lányok. Amikről nem is tudtunk egyébként, hogy van egyáltalán ilyen lehetőség. És akkor így valakik meg nem kaptak, ők csak guest jeggyel jöttek be, ami egy csomó mindenre ugyanúgy jó, csak hogy így, na mindegy, ez egy egészen másik kérdés, ezt majd nyilván a következő alkalommal sok körben átgondoljuk. Viszont a sor kikerülésére szerintem mind a két jegytípus megfelelő. Arra nagyon jók voltak, igen. Van egy ilyen rendszer, hogy tehát a kiáraton is be lehet menni, mert ugye ezek ilyen lezárt részek. És a kiáraton be lehet menni press, vagy guest, vagy tudjátok, ilyen külön jeggyel. Abnak a biztos tudatában, hogy este 9-től 11-ig milyen az egész tér, és játszhatunk anélkül, hogy föl kéne állnunk. Az Overwatch-sal. Ennek ellenére fogtuk és bementünk napközben legalább 6-7-szer Overwatch-ot. Hát de az kellett is, hallod. Amikor elkezdtünk uratkozni az e-sport rendezvényeken, meg eseményeken, akkor így megyünk Overwatch-ozni egyet, megyünk! És igen. Mentünk, és akkor már így köszöntek az ott dolgozók, hogy sziasztok, megint itt vagytok egy pillanat, és hozunk, csinálunk nektek. De helyet. Hallod, az olyan brutális volt, tehát amikor így bementünk először, hát külön mentünk be, mert mondom, Siriuséknek volt a sajtóbelépő, nekünk meg egy ilyen vendégbelépő. Az is ilyen sajtószerű volt, csak nem az a sajtó, aki kamerát meg mindent vihetett. Tehát én konkrétan a GoPro-t adtam Siriusnak, hogy ővel beengedték. Az a vicces, hogy úgy csempésztem be a GoPro-jukat meg a kameráikat, tehát hogy volt nálam 3 GoPro, meg nem tudom milyen, tehát hogy nálam volt az összes kamera gyakorlatilag. Úgy vettem be, hogy tudott róla a Blizzardos szervező. Tehát hogy ő mondta, hogy vedd át, és akkor te hozd be. És átvettem tőlük, és bevittem én, mert hogy ő is érezte, hogy valószínűleg nektek is egy jegyet kellett volna kapni, ugye, mint nekünk. Igen. De tök jó volt, tehát ott a másik barátom minket így megmotoztak, meg majdnem már ott így elkísértek egy-két embert a WC-re, ilyen végbélmotozásra is gondolom. Tehát így ott elég kemény volt a bánásmód. És aztán pedig bementünk, és visszaadtam nekik a GoPro-t. Igen, de előtte még így bementem, hát én akkor ott a tablettel így bementem, és avval még ott egy-két felvett, és akkor nézem, hogy az ott nem az Overwatch színpad? És akkor, vagy az Overwatch részleg, és oda mentünk, és így néztük ott a sort, és ott a sor mellett ott egy biztonsági emberke ott már látta a badge-ünket, a kártyánkat, és látta, hogy ez már ilyen sajtós dolog, és akkor mondta, hogy gyertek erre, itt oldalt, és akkor így nem, mondom, mi van, és akkor jó, hát mondom, megyek arra, merre hívnak, és akkor így mondja, hogy menjünk el ott a sor mellett, és akkor ott külön bemehetünk. Na most akkor ott én elmentem a sor mellett, mert már akkor így a belépés pillanatától kezdve nagyjából egy olyan 30 méteres sor állt ott, ami kb. Egy másfél óra alatt megy le, cirka, vagy egy óra. Tehát azt a fejet, amit ott az emberek vágtak, amikor így megyek el mellettük, hogy így, szia, én megyek játszani a játékkal, az nagyon durva volt. Tehát így konkrétan ott így az emberek így néztek egymásra, hogy te nézd már, az, hogy hova megy, mit csinál, hogy mit csinál, hova megy. Aztán utána gondolom kapcsoltak ők is, hogy valószínűleg itt valami benfentes dolog van, de tehát így nagyon durván. Mi úgy érkeztünk be, hogy a sor az még így a fele volt körülbelül, hogy minket gyorsabban beengedtek, és beálltunk a sorba, mert nem tudtuk, hogy bementünk gyorsabban, és akkor egyszer csak, de már állt mögöttünk is a sorunk, minden meglátta, hogy biztonsági őr a jegyet, és akkor így come with me, és akkor ja, két pofon, mit csinálsz? És így odalépett, így kinyitotta a kordont, kivezetett minket, és előre vitt. Na akkor milyen arcot vágtak az emberek? Ja, ott kezdtek örülni, hogy na jól van, lecsuktak valakit, meg vizet, legalább előre megyük, aztán közel megy előre. Egyébként végeredményben nagyon jól tettük, hogy napközben lementünk többet játszani, mert kiderült, hogy este nem 2 órát kaptunk, csak egyet, amit kihúztunk pofátlanul másfélre. Tehát egyszerűen nem álltunk fel a gépek elől. Tehát, hogy tudjátok, amikor így már így körbeállnak a Blizzard alkalmazottak, de nyilván nem jönnek oda, hogy húzzál már a rákba, kérlek. És amikor végre eljutott odáig a hír, hogy nem megyünk, hogy olyan rangú ember érkezett le, aki mondhatja azt, hogy menjünk lassan, addigra már másfél órája játszottunk. Úgyhogy az nagyon király volt, és ennek köszönhetően, ugye csak két pálya volt. Igen, kettő volt, egy ilyen orosz, havas. Volt a moszkvai robotépítőgyáras pálya, meg volt egy város, az azt hiszem... Egy afrikai város. Igen, és kipróbálhattuk a lehető legtöbb hőst. Nem tudom, te mennyire voltál szerencsés, én közepesen, mert a csapattársaim, ők ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szigorúan csak háromféle hőssel voltak hajlandók játszani, mindegyik damage dealer, úgyhogy én azokkal nem játszottam. Tehát, hogy így nem játszottam. Én a tankosabb, meg a supportosabb egységekkel játszottam, mert egyszerűen nyernünk kellett ahhoz, hogy ahhoz kellett az, hogy legyen valaki, aki egy gépfegyverrel rohangászik, és egyébként egy papírlap, amit egy csúnyább nézés összetör. De nagyon-nagyon király. Kikkel játszottál, mert milyen karakterekkel, és még volt a kedvenc? Na, hát én, ha jól emlékszem, a legelső karakter, akivel játszottam, az, mindjárt kikeresem, az Hanzo volt, egy jász. Ő egy ilyen DPS karakter igazándiból, annyit tud, hogy fölmászik a falakra, és íjakat lő jó messziről. Nem DPS karakter. Ő nem DPS karakter. Hát itt azt írja, hogy defense, de igazándiból nem tudom, hogy mit védsz. Ő nem DPS. Nem DPS. Ugye az a DPS az gyakorlatilag nem is per second, ő meg egy nagyon lassú íjász. Tehát, hogy ő így ki tud kapkodni adott embereket, ki tud kapkodni adott dolgokat. Tehát, hogy ő egy ilyen igazából ez nem tudom, hogy specialistának van-e besorolva, hogy ugyanabba a kategóriába esik, mint a mesterlövész, a kicsi furcsa kezű törp, akinek mindjárt mondom a nevét. Thorbjörn. Thorbjörn. Na, ő nagyon tetszett. Ő az én karakterem lesz. Na, majd mindjárt mondom miért. Mondjad? Nem, semmi, ennyi. Tehát, hogy ő... Te, van két új hős azóta, hogy utoljára néztem. Igen, ez a Junkrat és a Roadhog. De ők nem voltak benne, amikor mi próbáltuk benne. Még abba a buildbe. Szerintem jobb is egyébként, nem, hogy elnézem őket. De egyébként így az első sikerélményem még a Reaperrel volt. Az tényleg egy DPS hős, hát azzal valami olyan hentelést lehet leművelni, tehát ilyen dupla shotgun-szerű fegyverei vannak, és igazándiból így teleportálni tud. Mondjuk az elég lassú, mert kell kb. Egy más... Annyira nem lassú, tehát átlagosnak mondanám. Igazániból ez a teleport van neki, amihez kell nagyjából 2 másodperc, amíg így elkasztolja, addig meg rommá lehet lőni. Ez inkább csak helyezkedésre jó, vagy pedig meglepni egy ilyen tankolósabb, vagy ilyen védekező karaktert, akik ugye nem egy van, aki így lerakja magát valamilyen helyre, és akkor onnan úgy hát nem nagyon tud elmozdulni olyan gyorsan, tehát mondjuk azoknak a kiiktatására. A másik pedig egy ilyen, hát ilyen face shiftnek nevezném, tehát egy rövid időre így ilyen áttetszővé válik és sebezhetetlen, viszont ő se tud semmit se sebezni, hát azzal is inkább csak helyezkedni lehet, meg így bemenni olyan helyekre, ahol mondjuk így sokan lőnek, és közben téged nem találnak el, és utána meg kiosztod a DPS-t, de a végső képessége az nagyon durva, tehát az a lenyomod a Q gombot, és akkor így, aki körülötted van, annak úgy elkezd lemenni nagyon gyorsan a HP-ja. És hát ugye erre csak egy gyógyír van, hogyha gyorsan lelőnek fejbe, tehát közben is meg lehet halni, és akkor ugye nem megy végig a képesség, de ha végig megy, ott kökövön nem maradt. Tehát... Igen, volt szerencsém ellene játszani, miközben ezt a gyönyörűséget üzte, nem volt a világ legkellemesebb játéka egyébként, de megtaláltam a megoldást. Akkor akivel még sokat játszottam, az Reinhardt volt, hát ő egy tank, tehát egy hatalmas, nagyszerű robot. Tank. Igen, egy robot, akinek van egy nagy védőpajzs, ami mögé mindenki más is bebújhat, és egy hatalmas nagy pörölyjel osztja az igazságot és a boldogságot. nekem úgy tetszett, tehát meg kell tanulni vele játszanom, az biztos, de alapvetően ez a fajta tankosabb dolog is tetszik nekem. Egyébként ő egy nagyon nagy nyitás Bastion ellen, tehát hogy ő a megoldás Bastion ellen, de erről majd később beszélünk. Reinhardtnak egyébként az egyik, ugye jobb egérgombot nyomtak, akkor egy ilyen pajzsot felemel maga elé, ami 2000 damage-et benyel, és aztán így összetörik, és tök jó, mert így közben repedezik, igen, ahogy így, nagyon szép, ahogy így kapja csinál be a damage-et, így repedezik oldalról, és amikor... elfogy a 2000 damage, akkor összetörik, és egyébként viszonylag... De vissza is töltődik, ha nem éri sérülés, az a jó benne. Igen, ja, és visszatöltődik nagyon-nagyon hamar, és akkor lehet vinni, vinni megint. Igen, és akivel még többet játszottam, az pedig a törpe volt, a Torbjörn. Jók ezek a nevek, tehát Reinhard és Torbjörn, ő mit tud csinálni azon kívül, hogy le tud rakni egy turretet és fejleszteni tudja hát azt? Hát ezt, tehát lerak egy robotájút, és azt így kalapálnod kell, és hogy azt de gyűjtenet kell hozzá igen, dolgokat. Tehát ha meghal ellenfél a környezetedben, akkor fel tudsz szedni a hullájukból csavarkulcsot, és akkor azokat vagy szerelsz belőle ágyút, vagy javítod, mert sérül az ágyú, és meg lehet javítani időközben, mielőtt elpusztulna, vagy pedig a csapattársainak dobhatsz ilyen kis szeretett csomagot, ami pajzsot rak rájuk pluszba. Tehát így tényleg egy abszolút ilyen védekező support karakter, és emellett igazándiból ez a két fő képessége van neki, és hogyha lenyomod a Q gombot, ami a spéci képesség, akkor átmegy ilyen berserk üzemmódba, ahol meg így csavarkulcs használat nélkül tud kalapálni, mint a vadállat, tehát akkor így tényleg pillanatok alatt felhúzol egy nagyon durva ágyút, meg persze a csapattársaknak is dobálod a mannát, mint a vadállat, és nekem ez jött be a legjobban, ugyanis célozni nem nagyon kell, mert ha lerakod az ágyút egy jó helyre, az lő mindent, ami így a célkeresztjében megy. A teljes hanzós karrierem azzal tett, hogy az ő tureteit szedegessem ki. Igen, tehát én tehát én és az FPS az úgy két külön műfaj vagyunk, tehát nekem volt 16-os killstreakem ebben a karakterben. Jó, egy autót a turettel, ami... Na, tehát mondom, ez a nekem való karakter, és így ezzel éreztem legjobban a játékot, de tehát ez jó, tehát lerakod egy jó helyre, jó pozícionálod védekezéshez az ágyút, és akkor annyi a dolgot, hogy így életben tartsad. Jó, persze, ha kikapják gyorsan az ágyút, vagy téged, akkor persze nem olyan egyszerű ám az élet, de ha mondjuk sikerül így a csapatot megtámogatni az első offenzívánál egy jól elhelyezett ágyúval, pluszba még visszatudjátok tartani addig az ellenfelet, hogy így kicsit föltuningold még az ágyút, akkor viszont nagyon brutális lesz. Tehát... Az biztos. Hát nekem Imi mondta, hogy így nem tudom, hogy mit műveltem, nem tudja, hogy mit műveltem, de hogy állandóan lelőttem valahogy. Hát mondom, nem én voltam, hanem az ágyú. Köszönt, úgyhogy így ennyi, de hát mondom, nekem ezek a karakterek nagyon bejöttek, de hát még játszottam a mesterlövész hölgyel, a Widowmakerrel, az is egyébként jó, csak ahhoz szélozni is kell nagyon. Az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon élveztem a Widowmakert, nagyon élveztem, de nagyon rövid ideig játszhattam vele, és hogyha céloztál rendesen, akkor Widowmakerről akkor beszéljünk egy kicsit részletesebben, ugye ő neki egy gépfegyvere van egyébként, viszont ha megnyomod a jobb klikket, akkor az alakul át a mesterlövész puskává, és elmetek félautomata, tehát így tudtok vele pötyögni, hogy puf, puf, puf, viszont egy idő kell ahhoz, hogy a 100%-os damage az visszatöltődjön, tehát hogyha lassan lőttök vele, ami ugye nem a félautomata mesterlövész puskák egyik sajátságos, hanem a forgótolózáros, oké, akkor üt ugye nagyot, tehát hogy akkor üti a damage-ének lehetséges damage-ének 100%-át, és akkor üt. Ami tehát, fáj, akkor igen. Így pont valaki eredest tartott arra, hogy mi ez szomorú, hogy a mesterlövész puska nem öl egy lövésre. Imi ment így előttem, így tartott a Reinhardtal a pajzsot, meg mentem mögött a sniper, és így meghalt. Ez öl. Ezzel még én is osztottam egy-két fejlövést, ami nagy szó. A képességeit ezt nem tudtam összerakni, hogy mi van. Van egy ilyen csákja. Van egy csákja, amivel odahúzod magad. Igen, így a kiszögellésekre, és így tudsz így pozícionálni. Meg a különleges képesség az az, hogy így egy fél percre kb. Minden ellenfelet láthatóvá tesz az egész csapatodnak a pályán. Tehát így látod a sziluettjeiket a falokon keresztül, ami azért nem rossz. Nem rossz, nem rossz egyáltalán. Én még mintha úgy is láttam volna, hogy ilyenkor te meg a falon keresztül is tudsz lőni rájuk, de lehet, hogy ez csak én néztem. Azt mondjuk azért ez elég fura lenne. De tehát ez a képessége van neki, és nekem tényleg azt tetszett, amit mondtad is, hogy így, tehát automata a fegyvere, tehát nem csak ez a mesterlövész puska, hogy így lősz, eltelik fél év, lősz még egyet, hanem hogyha úgy hozza a sors, akkor így zoom nélkül így osztod az a holmot, mint az állat rendesen. Tehát, és kell is, mert hogy ugye nagyon sok hero, például Tracer, arra megy rá, hogy hátulra menjen és kiszedegesse azokat, akiket hátulról ki lehet szedegetni, és ilyenkor kell valami, ami megvéd. És Tracer, ő ugye tud teleportálni, meg így visszaugrálni. Tehát, hogy Na, ez viszont nem, egy idegesítő darab. Tehát... Ővele nem szívózik az ember egy mesterlövész puskával, tehát ez nem fog egyszerűen sikerülni. Én megpróbáltam, jelzem, nem sikerült. Én is nem fura dolgokkal próbáltam Tracer ellen, tehát Reinhardt-tal megpróbálni magad megvédeni Tracer ellen, aki egy kalapácsot lenget csak, mert Reinhardt, tehát hogy így az ilyen esélytelen. Volt még olyan, amivel játszottál? Mert ha nem, akkor én is végigszállok azokon, amiken... Hát Symmetrát kipróbáltam, de az nem igazán adta, és hát velük játszottam légyebb a legtöbbet, úgyhogy mondjad akkor. Symmetrával én nem játszottam. Én ugye a tankosabb, tankos supportos vonalat vittem, kivétel tankokkal, supportokkal, és hát akkor a defenderekkel játszottam, akik a defense-ben vesznek részt körülbelül, úgyhogy tökre kimaradt mondjuk a Soldier 76, ami pedig elég király, tehát hogy azért az carry-zi a meccseket. Soldier 76-ról csak annyit, hogy aki Csé, meg COD, meg Team Fortress-en nevelkedett, az Soldier 76 kb. Így easy mode. Tehát így olyan killeket osztottak ki velük az FPS-ben jártas emberek. Tehát... Főleg megvan Soldier 76-nak az ultia? Nincs így fejlődni. Ami úgy körülbelül arra van, amerre céloz, azt eltalálja. Tehát hogy így... Feltöltött egy kérdés, ami elég fontos, hogy az overwatch-os karakterekből lesz a hoccos karakter, ez nem az a játék. De szerintem ez nem az a játék, amiből... Nem, itt teljesen önálló új karaktereket csinál a Blizzard. Az okés, csak hogy visszaveszi-e abba a játékba, én nem gondolnám amúgy. Pedig egyébként elég izgalmas lenne belegondolva, mert ugye az Overwatch, mint a hoc, az összes többi univerzum. Ja, hogy a Heroes of the Storm-ba beraknak-e majd? Hát igen, az még előfordulhat igazándiból, de nem most lesz, az biztos. Nem a közeljövőben. Na, szóval a karakterek, amikkel én játszottam, a közben egyébként, mint az EU.battle.net/overwatch/n oldalon nézegetjük a hírókat, tehát nyilván nem fejből vágjuk így az összesnek a nevét. Tehát ugye a tankosabb, ugye, amit már biztos egyértelműen kiderült, hogy Widowmaker-re mentem, de azzal nem mentem túl sokáig, mert éreztem, hogy a tank hiányában elkezdtük veszíteni a meccset. Tehát, hogy nem haladtunk előre rendesen. A Hanzóval is játszottam. A Hanzó egyébként egy nagyon-nagyon különleges, tehát nagyon-nagyon érdekes karakter. Ő az IJász, ugye? Ő neki már a mozgása is egy kicsit más. Hanzó ugye fel tud szaladni a falakon. Uh-huh. Nekem az ultia tetszik. Fel tud jutni magaslatokra, emellett van egy képessége, amivel rengeteg nyilvesszőt kilő, ami így pattog. Tehát, hogyha jó szögbe lövöd be egy szobába, akkor ott össze-vissza pattog a szobában, és az nem nagyon kellemes. Ezen kívül van még valamilyen ultra erős nyilvesszője talán, és az ultimétje pedig, hogy elenged egy sárkányt egy adott irányba. Igen, az mondjuk és nagyon durva, és átmegy a falon pályán, is. És így átmegy a falon, átmegy a tereptárgyakon, és sebez út közben mindent. Overwatch egyébként, aki kérdezi, milyen játék ez. Tehát Hanzóval játszottam, de vele is ugyanúgy, mint a Widowmaker-rel, hogy nagyon hamar rájöttem, hogy veszteni fogunk, hogyha nincs. A Hanzónak a sárkányát azt egy első kézből tapasztaltam, tehát hát így megyek, ott így sunyulok, egyszer csak így hallom, hogy hakatakörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörökörök egyébként a Hanzóval, pont Uchi Hanzó ellen pont úgy sikerült szerezni. Én Bastionnel játszottam nagyon sokat, ő egy robot, aki egyébként a természet felé fordult, és nem akar már harcolni, de most muszáj. Van egy gépfegyvere, tök jó, szaladgál, át tud alakulni egy löveggé, és akkor egy ilyen minigunnál alakul gyakorlatilag, de akkor nem tud mozogni, akkor egy ilyen kis pajzsa van így elől, és hát lő így egy adott pontról. A másik képesség az, hogy tudja magát javítani, tehát hogy ő gyógyul, játszani képes, hogyha van rá ideje. És az ultimate-je, amit ugye így úgy jön össze, hogy nem cooldown van rajta, hanem hát ölnöd kell, meg pontokat szerezned, meg tenned a dolgodat, és akkor így betöl gyorsan. És minél jobban teszed a dolgodat, annál gyorsabban töltve az ultimate-ed, akkor meg átalakul egy tanká. És akkor így megy végig mindenen, és igen, egyébként az Overwatch free-to-play lesz. Megy végig mindenen, és ilyen nagyon erőseket lehet lőni, és pont vele volt egy... Az ellenfél eléggé el volt keseredve, valószínűleg a 35-ös killstreakem lehetett a probléma. Nyilván ez azért volt, mert akik ellen játszottunk, szegény Csonti egyébként akkor azt hiszem pont ellenem volt. Azt tudom, nem hogy voltak, volt egy... Nem voltak lőttél. Lélekben felkészülve arra, hogy hogyan lehet egy jól elhelyezett Bastion ellen játszani. Ugye védekeztünk, én leültem, mint egy turret, és vártam mindenkit, és csak így nyomtam a gombot. És amikor nem jött senki, akkor tárasztam. Igen, egyébként a... erről szól a karakter. Tehát egy jó pozíció, a karakter jó és pozíció, lősz, ami megjelenik. Ennyit tud egyébként. És valaki úgy gondolta, hogy a Hanzónak az ultimate-je lesz majd a megoldás, és hogy ez a sárkány majd elkap, de pont akkor lett ultim, átalakultam tanká, és tudod, így pont elgurultam. El tudsz gurulni, igen. És akkor utána egyébként az volt, a minden játék végén levetíti a legmenőbb akciót a játékban. Az nagyon jó egyébként. Nekem pont ez lett, hogy így át, és pont ezt vetített el a játék végén, hogy így átalakultam tanká, gurultam, és még jó oldalra is néztem így a sárkányra, hogy nem gondolod, és aztán így gurultat, és megöltem a teljesen egy tímet, mert... Erre egyébként térjünk már ki külön, mert ez nekem nagyon tetszett, és szerintem ez a játéknak az egyik erőssége lesz. Tehát minden mérkőzés végén ugye látható az összesítés, hogy ki hány pontot szerzett, ki hányszor halt, meg hányat ölt, és kiírja külön, valaminek az alapján, hogy ki volt a legeredményesebb, vagy a legkirályabb játékos az egész meccs során. Egy meccs egyébként egy olyan 10-15 percig tart maximum. Tehát nagyon pörgős a játék. És utána még le is vetíti azt a részt, ahol így a legkirályabbul játszott az adott játékos, és közben pedig tényleg egy nagyon jó ilyen epic zene szól. Tehát tényleg az az érzésed van ilyenkor, hogy így, de jó volt ez a meccs, és így ha meg téged, pont téged emel ki a játék így a végén, akkor meg így egy nagyon jó érzése lesz tőle az embernek. Tehát igen, de király voltam. És szerintem ez egy nagyon fontos aspektusa lesz a játéknak, igen, hogy így kiemeli az adott embereket, és így tényleg így hozzáad a hangulathoz. Ha nem te csináltad, hanem az ellenfél, akkor is azt látod, hogy úristen, de király volt. És a zene, tehát a zene mögötte az szerintem nagyon el lett találva. Tehát egy ilyen kicsit olyan heroikus, de mégis van benne valami kis könnyedség, és ez nekem nagyon-nagyon bejött. Közben jött egy kérdés, hogy hogyan van halál közben a karakterválasztás, ezt nem tudom, és nekem ez nagyon fura, hogy lehet karakterválasztás. A karakterválasztás az úgy néz ki, hogy bármikor, legalábbis itt ebben a buildben, tehát itt még ebben, semmi nem igen, végleges. Igen, ez a fontos, meg, hogy ebben a buildben. Bármikor lenyomtad a H gombot, és akkor bármikor bármelyik másik karakterre átválthatsz mérkőzés közben is. Menet közben nem. De, vagy menet a közben nem. Hát jó. Bent a bázison, igen. Tehát, hogyha benn vagy az indulópontnál, ott válthatsz. Ott válthatsz. Viszont, hogyha kimész, és már az utcákon csapatod, vagy ilyesmi, akkor nem válthatsz. Jó, viszont itt a kérdés az volt, hogy meg kell-e venni a karaktereket. Ugye ez volt a kérdés vége, csak még nem értem a végére. Tudjuk, még szerintem. És azt még nem tudjuk, mert most minden elérhető volt. Tehát, hogy én szerintem free rotation, tehát, hogy ingyenes rotáció lesz benne, ugyanúgy, mint a League of Legendsben, ugyanúgy, mint a Smite-ban, ugyanúgy, mint a Dirty Bomb-ban, ugyanúgy, mint a bárhol. Kivétel a Dotában, és az ingyenesen játszható karakter, és a többit meg kell venni, illetve szinte biztos, hogy skinek fognak kijönni. Az skinek azok lesznek. Ezekhez a karakterekhez. Mivel voltam még? Ugye játszottam nagyon-nagyon sokat a Winstonnal, meg a healerrel, ha jól emlékszem. Illetve ugye a Reinhardt-tal, illetve volt egy healer a Mercy. És ezen belül egyébként ki is emelném, hogy az a király egyébként igazán ebben a játékban, vagy legalábbis most úgy azt érezzük, aztán, hogy ha kijön, akkor majd nyilván, értitek, nyilván újra kell értékelni az álláspontunkat bizonyos hét után, de remélem ez marad. Az tetszik jelenleg nagyon ebben a játékban, hogy adott feladatra is teljesen mások a karakterek. teljesen más, hogy viselkednek. Tehát itt vannak például a supportok. A Mercy, ő egy ilyen szabvány support, van egy ilyen botja, és akkor így tud gyógyítani, meg jobb klikkel, meg ilyen damage boostot ilyen sugárban lő az emberre, képességei meg azok, hogy oda repül. Tehát ez egy viszonylag szabványos support. Damage-et növel, heal-el, sugárral, itt tudom, ilyenek. Viszont itt van ugye Lucio, vagy Lucio, igen, Lucio. Az vicces, Lucio, azzal én is voltam. Aki teljes, én nem voltam vele, de teljesen más irányból közelíti meg, ő ilyen aurákat hoz létre, amiben nagyobb a movement speed, meg talán taposabbak vagyunk, vagy gyógyulunk, tehát ilyen aurákat hoz létre maga körül. Tehát hogy ez meg megint egy teljesen más megközelítése ugye ennek a kérdésnek. A Lucio van egy action support, tehát ő ott van a frontvonalon, és így tolja a funkit, de szó szerint, tehát ennek a karakternek az a képessége, hogy ilyen zenéket játszik le, és kétfajta zenéje van. Van egy ilyen gyorsabb trances, ezzel boostolja a többi karaktert, így gyorsabbak lesznek, gyorsabban lőnek, meg van egy ilyen kicsit chillesebb zene, azzal meg gyógyítja a körülötte lévőket, és így nagyon jó pofa, és így közben változik a zene, és közben így játszol vele, amíg közben ezeket a zenéket hallgatod. És ha már itt tartunk, akkor azt még miatt el nem felejtem, meg akarom jegyezni, hogy nagyon jó ki így a karakter interakciók a játék közben. Tehát itt most nem arra gondolok, hogy az emberek Teamspeak-en vagy bárhol mit beszélnek, hanem hogy a játékban lévő karakterek hogyan reagálnak a történésekre, akár egymás között, vagy pedig az ellenfél csapattal szemben. Tehát gondolok itt arra, hogy látszik valahol, vagy valaki meglátja mondjuk Widowmakert, a mesterlövészt valahol a térkép, és akkor rögtön ordítja, hogy van egy sniperünk már valahol. Vagy Reinhard előkapja a pajzsát, ugye, ami mögé be lehet bújni, és akkor mondja, hogy mindenki takarodjon a hátam mögé. És igen, akkor így ez nagyon király. Rohadt hangulatos, másért segíti a hozzám hasonló hülyéket is, hogy mire kell figyelni éppen. És így utoljára ilyet az Evolve-ban láttam, tehát ott is a vadászok azért tök jól beszélgettek ott egymás között, és így szerintem ez is baromi erős pontja így a játéknak. Igen, szóval nagyon jelenleg, akik ott voltak, és akikkel játszottunk, mindenki úgy jött ki, de itt mindenkire kell gondolni. Tehát mit tudom én, az 576 ügyvezető igazgatójára. Mindenkire úgy kell gondolni, hogy mindenki úgy jött ki, hogy ez nagyon király volt, ez a játék, igen, ez a játék, ez király. Tehát hogy tényleg így jött ki. Nyilván kiderül majd, amit én jelenleg érzek, ami ronthat a hangulaton, az nyilvánvalóan a Blizzard free-to-play modellje, ami drága. Tehát, hogy ők drágák. A Blizzard játékok drágák. Úgyhogy én ettől félek még egy kicsit, de azért valahol a szívem mélyén remélem, hogy ez lesz a legkirályabb játéka, és nagyon-nagyon várom, hogy játszhassak. Csonti, engedsz egy nagyon-nagyon pici kikacsintást? Persze, nyugodtan. Ez egy nagyon-nagyon pici kikacsintás a fejhallgatómmal kapcsolatban, ugye ez egy Skullcandy fejhallgató, mindegy. Az egyik, hogy tönkrement a fejhallgatóm, és nem ez az új fejhallgatóm, hanem most így több fejhallgatót is kipróbálok, és keresgélem azt, hogy mi legyen. A Play-ten most megkeresett a Skullcandy is marketinges, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan dolgoznak együtt a csatorna, és mondtam neki, hogy nincs fejhallgatóm, és gyorsan adott egyet, hogy legyen fejhallgatóm. Tehát jelenleg ez a... Tehát, hogy nem... Kik ezek? Mert micsoda? Akik megkerestek? Skullcandy. Skullcandy, csak hangsúlyoznám, hogy én egy ilyen fülhallgatóval tolom. Úgyhogy... Én ezt nem azért akartam mondani, hogy tudod, hogy reklám vagy ilyesmi, mert majd a csatornán úgyis, ha ezt használom, csak hogy mondtam így a csávónak, hogy a legjobb kor kerestél meg, mert épp nincs fejhallgatóm. És tudod így állt, hogy menj tönkre, mint a fejhallgatót? Igen. Mennem kéne másikat. És akkor, ja, nehogy, mert tudod, keresni valamit. Adott két fejhallgatót, hogy próbáljam ki őket, és akkor most ezt próbálom éppen. Itt, hogy ennyi. Uh-huh. Jó. Ez csak azért igen, mindegy. Nem gond. Szóval a Skullcandy, a fülem elbírna viselni jobb hangzást is, mint ez a kicsi. Ez is jó egyébként, ez a meze vagy fülhallgató, aminek ilyen favoritása van. Csak ha már reklámozunk, akkor reklámozunk kövén. Ja, akkor reklámozunk alaposan. Igen. Let's do this. Igen. Szóval... Én nekem egyébként pont az volt a lényegem, hogy nem akartam reklámozni, és nem akartam, hogy azt higgyék, hogy ezt a fülhallgatót vettem. Tehát, hogy ez lett a végső választásom, és ezt vásároltam meg. Érted? Ezt akartam mondani igazából a dologban, mert hogy én nagyon átgondolom azt, hogy milyen miket veszek, meg mit tudom én. Ja. úristen, akarunk-e bármit mondani még az Overwatchról, vagy kilelkesedtük már magunkat? Mert hogy azért ömlengünk itt az Overwatchról már. Hát inkább, nem tudom, így össze lehetne foglalni tényleg, hogy mi volt a tapasztalat az Overwatchról neked meg nekem így külön-külön. Hogy így, hogy foglalnád össze akkor az élményt, meg hogy mik az elvárásaid? Az Overwatch egy végtelenül hangulatos, rövid, nagyon könnyen felvehető, de elég nehezen igazán elsajátítható játék, amiben véleményem szerint van esély arra, hogy kialakuljon kompetitív éra, tehát hogy abban az esetben, hogyha kiveszik ezt, hogy lehessen karaktert váltani, mert nyilván ez egy ilyen, teljesen... Az nagyon vicces volt, amikor így egyszerre hat tracer ellen kellett küzdenünk. Igen, tehát hogy nyilván az is benne van, tehát hogyha kiveszik azt, hogy lehessen váltani karaktereket, mert akkor nincs egy átfogó taktika. És ugye a pick and ban az egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog az e-sportban. Tehát hogy azért az ugye definiálja a későbbi taktikákat. Úgyhogy szerintem ez rendben lehet, amitől félek, és az egyetlen egy dolog, ami betehet ennek a játéknak az én lelkembe, az, hogyha túlárazzák, és hogy egyszerűen, mit tudom én, heteket kell azért játszani, hogy vásárolhass egy új karaktert, és egy normális játékrenddel nem jön össze megfelelő időközönként egy új karakter. Vagy az, hogy mondjuk a free rotationben nagyon keveset raknak be. Tehát azért ilyenekben el lehet menni, viszont egyébként hatalmas potenciál van. Tehát tényleg hatalmas potenciál van a játékban, és egy nagyon-nagyon jó alapra építkeznek. Tehát itt arról van szó, hogy egy nagyon szórakoztató, gyors, pörgős, és nekem akkor se volt igazából a kudarc élményem, ha nagyon elvertek kategóriai játékra építkeznek, amibe ugye már a saját elmondásuk alapján is akár több száz új hőst is bele tudnak látni. És hogy benne van, hogy bele tudjanak látni több száz új hőst. Az eddigi hősök elképesztően kreatívak, ugye nagyon sokszor a Dirty Bomb-bal példálózok az Overwatch esetén, mert ugye az is egy ilyen objektív-orientált shooter, ez is egy objektív-orientált shooter, ahhoz képest sokkal színesebb a felhozatal, meg a világ egyébként. De hogy sokkal változatosabbak a hősök, ami nagyon, de nagyon jót tesz a dolognak. És szerintem egyébként jelenleg tényleg elképesztően változatosak a hősök, és amúgy véleményem szerint rendben van a balansz. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy nincs teljesen. Volt olyan, hogy valami nagyon fura volt, és nem tudtunk vele mit csinálni, azonban 2-3 pályával később rájöttünk a balanszra. Úgyhogy majd rájöttünk, hogy mi az, ami kiüti, úgymond azt, ami kiüt minket. Értitek? Mm-hmm. Ja. Én ennyit akartam. Jó, hát akkor én pedig, hát én egy olyan ember vagyok köztudott, vagy hát nem annyira köztudott, de én azért ezt mindig elmondom, ha szóba kerül, aki nem lelkesedik az FPS-ek iránt, meg nagyon béna benne pont ebből kifolyólag, vagy egyik a másikból kifolyólag, mindegy. De nekem is így nagyon tetszett a játék, pont azért, mert így látszott, hogy nagyon pörgős, casual, de ugyanakkor, ahogy mondtad, el lehet benne mélyülni. Tehát ez a easy to learn, hard to master kategória. Igen. Ez annyira jó lenne lefordítani magyarra. Jól. Tehát, hogy egy ilyen szép kifejezés legyen, és ne egy ilyen összekovácsolt dolog. Hát könnyű megtanulni, nehéz, nehéz mesterfokon űzni. Na jó, és ráadásul pont most kellett fordítanom egy ilyet a Guitar Hero Live-hoz, úgyhogy oda is hasznos lett volna, ez a fordítás már létezik. Na, igen. Tehát tényleg változatosak a karakterek, nagyon jó a vizualitása és mellé még az audiója is a játéknak, tehát konkrétan azok a képek, amiket így látni így a játékból, azok a játékból vannak kivágva, tehát nagyon jól van meganiválva minden karakter, és ilyen nagyon szép színes. Tehát ez nekem kifejezetten tetszett. Tehát így tényleg, mintha egy rajzfilmet néznél, vagy egy CGI ilyen Pixar filmet. Igen, de majdnem. nem a zavaró rajzfilmes. Igen. Dolog. Tehát nem túlnyomakodóan, csak... Tehát nagyon, nagyon szépek, és tényleg ez végre valami újabb Blizzardtól, és nem azok a franchise-ok és azok a karakterek, akiket már 10-15-20 éve így megszokhattak tőlük az emberek, ami szerintem alapból is egy nagyon jó, és ahogy te is kiemelted, nagyon jók így a különböző karakter dizájnok, így játékmechanikai, tehát változatosak, nem a megszokott, tehát mész és lősz, mert az a Soldier 76 körülbelül, hanem... tetszik benne, hogy tényleg van közelharci, van az a leülsz, és akkor ott ágyúzol ugye a Bastionnel, van azért mesterlövész, mert mesterlövészt mindenhova kell, és itt is azt érzem, hogy tehát lesz minden hősnek egy ellentetje, akivel kb. Így lehet ellensúlyozni, vagy hentelni halomra, mert így teljesen esélytelen lesz egyik a másik ellen, tehát így mindennek meg lesz így a balansza. Amit igazándiból én várok tőle, most az árazás az nem érdekel engem túlzottan, mert én úgy vagyok vele, hogy max majd szépen ami kell, azt így kifarmolom, vagy pedig ráköltök egy-kétezer forintot arra a pár karakterre, aki nagyon bejön, de alapvetően tényleg, hogyha ilyen free-to-play rota lesz benne, akkor én nem bánom, tehát nem leszek annyira azért ráépülve, de én mindenképp több hős szeretnék még benne látni, mert ez még egy picit nekem olyan kevéskének tűnt. Egyébként már több azóta is. Igen, egyébként már van kettő, és én még úgy érzem, hogy még lesz bőségesen benne hős, és igazándiból annyi még, hogy ezt a meccs közbeni átváltok karaktert, meg ugyanabból a karakterből több is lehet egy meccs alatt, tehát ez az egyetlen dolog, ami így szemet szúr, de az összes többi az nagyon pozitív volt, de mindezt annak tükrében hallgassátok tőlünk, hogy ez még egy nagyon korai, hát lényegében sajtó alfa volt, ahol minden elérhető volt, és egy kellemes 20-30 percet lehetett vele játszani két mérkőzés erejéig, de mindenképp jó volt, tehát élvezetes. Közben megnéztem egyébként az egyik új karakternek, a Roadhognak a képességeit. Hát ez nagyon király. Az egy disznó konkrétan. Ez egy nagy, nagy kövér disznó. És oda húzza magához az ellenfeleket. Van egy puskája, ami scrap gun, és így beletölt egy halom ilyen fém hulladékot, és azt lövi így ki, és egy kampóval oda húzza az embereket, és tud gyógyítani magán, ha jól látom. És az ultia meg az, hogy így a scrap gunjában egy töltsélen így tölti, és ilyen gépágyos. Ja, sorozza a népeket. Tehát nagyon ötletesek a karakterek, nagyon változatos velük a játék, és ez szerintem tök jó. Tehát a Heroes of the Stormot is azért szeretem, mert ma, mit tudom én, ilyen kedvem van, akkor játszok mondjuk egy Azmodánnal, aki milliónokat idéz, de utána másnap meg olyan kedvem van, hogy én akarok bemenni hentelni, vagy le akarom vadászni a gyengébb hősöket, akkor menjek Novával vagy Illidennel, és akkor így, vagy álcázós hőssel, vagy, tehát így nagyon sok lehetőség van, és ez lesz ennek a játéknak is szerintem az előnye. Arra leszek még én is nagyon kíváncsi, hogy kompetitív e-sport jellegben hogy tudják ezt majd így felfuttatni, illetve hogy milyen közvetítési lehetőségek lesznek erre, az azért nagyon sokat számít. Egy jó spectator mód. Igen, egy jó spectator mód kellene a játéknak. Ha lesz benne spectator mód, akkor álljunk rá, hogy legyünk kommentátorok. Te lehetnél az elemző kommentátor, én meg a play-by-play. Én szerintem az a kommentátor leszek, aki nem ért az FPS, és nem csak úgy mondja, hogy mi történik. Legalábbis az első pár hétben biztos. A kommentátorok mindig úgy osztanak fel, hogy van a play-by-play, aki üvölt, amikor akció van, és mondja, hogy és berántotta, és ott van, és ott mellett, és megölte, és már nagyon fogyat. Tudod, ez aki végigüvölti a dolgot. Igen. És aztán meg az elemző az, aki így utána is szépen higgadt, hogy akkor azt láthattuk, hogy bal oldalról egy bekerítő hadművelettel sikerült eléjük lépni. Igen, bár szóval mondjuk így... Ezért ez elég király lenne. Ja, csak jelenjen meg a játék. Amire remélhetőleg nem kell sokat várni, mert még idén szeretné tudtommal a Blizzard a bétát útnak engedni, aztán majd ki tudja. Aztán meg ki tudja. Igen. Igen. Mindenesetre, ha lesz lehetőség, akkor lesz sok Overwatch mi nálunk. Ha lesz lehetőség, lesz content. Így működik Igen. Ez. Igen. Ugye, kedves Blizzard? Na, jó. És akkor BlizzCon még mit, vagy Road to BlizzConról mit tartaná fontosnak kiemelni? Milyen élményed volt még, amit szívesen megosztanál? Ami nekem egy ilyen elképesztően kellemetlen dolog volt. Sajnos pozitívat nem tudok most így mondani, mert az Overwatch az elképesztően pozitív, ami nekem nagyon-nagyon rosszul esett, viszont az a StarCraft hanyagoltsága. Nyilván a StarCraft világbajnokság lezajlott, mert neki nem kellett a Road to BlizzCon esemény arra, hogy ez az egész lezajlom, ezért csak egy show meccset raktak be, ugye, mint mondtam. Ez a show meccs nyilván az új játékmódnak a promója volt, ez Arkon módot játszottak profi gamerek, tehát hogy tényleg... És nem volt Protoss! És nem volt Protoss, az mi durva már? Mert ez mi durva már, hogy a Legacy of the Void promo eseményén egy Zerg versus Terrant láthatunk. Egyébként ez arra, nyilván arra enged következtetni, ami a Blizzard álláspontja StarCraft-tal kapcsolatban minden faj egyenlő. Nem a Protoss multiplayer-t fogja helyre rakni ez a Protoss kiegészítő. Tehát ez igazából irreleváns, hogy most nem volt benne Protoss, de tény, hogy fura. Azonban ennél sokkal furább az, hogy szaggatott a kép. Igen, azt én is néztem. Szaggatott a kép, úgy szaggatott a kép, hogy többen ültünk neki nézni, és többen fogtak és elmentek, mert hogy ők nem bírják ezt így nézni. Mi egyébként Csontival hősként maradtunk, és a második mérkőzésre már sikerült összerakni a számítógépet, hogy ne szaggasson a kép, de hogy ez izé volt. És ami még ilyen nekem nagyon fura volt, nem tudom ezzel, te hogy vagy Csonti, hogy az Arkon mód, mivel a játékosok fejében az él, hogy az Arkon mód az úgy működik. Ugye az Arkon módban egy csapatot, tehát egy bázist, azt, amit eddig egy ember irányított, azt irányítja kettő ember. Tehát úgy van 2v2, hogy közben csak Terran versus Zerg, és nem Terran, Zerg, egy Protoss Zerg csapat ellen, tehát értitek a dolgot. Egy közös bázisról indulnak, és ezt általában úgy osztják fel az emberek, hogy az egyik játékos csinálja a makrót, a másik a mikrót. Az egyik építi a bázisokat, az egységeket, az építő épületeket, tehát hogy ezeket, a másik pedig csak azzal foglalkozik, hogy azok az játékosok, azok az egységek mit csináljanak. Viszont, hogyha ezt egy közvetítésben nézzük, akkor majdnem pontosan ugyanazt látjuk, mint egy normális meccs esetén, esetleg egy kicsit több az akció, mert ugye nem használják ki azt a lehetőséget, hogy ketté vehetik a sereget, és akkor mondjuk egy ilyen kétoldalas flankelés meg tudnak csinálni. Illetve hogy ezek ugye azok a kaliberű játékosok, akik már köszönjük szépen egyedül is meg tudnak csinálni egy kétoldalas flankelés, és emiatt, ahogy néztük a meccseket, nekem az volt az érzésem, hogy ez pontosan ugyanaz, mint egy 1v1. Csak ha lenéztem, akkor láttam, hogy ketten jár. Ez akkor lehetne esetleg egy picivel izgalmasabb, hogyha a spektátor módban lenne lehetőség kamera nézeteket egyszerre nézni. Tehát, hogy így négy felé osztja a képernyőt, és ki mit lát éppen belőle. Csak az meg ugye néző szempontból nem lenne túl látványos, vagy hát eléggé bonyolult lenne követni a dolgokat, úgyhogy igazándiból ja, az Arkon mód az tipikusan az lesz, hogy a haverok összeülnek, és akkor így, ha az egyik kicsit ügyesebb, akkor a kevésbé ügyesebb az így boldogabb lesz tőle, vagy pedig, hogyha két ügyes játékos áll össze, akkor nekik egy jó élmény, vagy ha két ügyetlen, akkor is minden esetre, igen, ez inkább az lesz, hogy jobb lesz játszani, mint hogy nézni, hogy játsszák kategória. Igen, igen, de ennek ez is a célja, úgyhogy nem is értem, hogy miért erőltetik ennyire a promózását. Tehát, hogyha szerveztek volna egy mini tournamentet, én számomra hihetetlen, hogy odáig jutott a Blizzard, hogy, vagy hát ez az egész StarCraft hanyatlás dolog, odáig jutott, hogy egy Road to BlizzCon kaliberű rendezvényen van World of Warcraft Európa bajnokság döntő, de nincs StarCraft, csak kettő show match. Érted? Tehát, hogy én nem is, tehát nem, nekem ez nagyon-nagyon fura. Hát szerintem ők is osztottak, szoroztak, és úgy voltak vele, hogy biztos nem annyira kíváncsiak már rá az emberek. Nem, ez a baj, hogy a World of Warcraft-ra sem feltétlenül. Tehát, hogy a StarCraft előtt is ültek volna ott ennyien, szerintem. Tényleg az volt, hogy ennek már lement a világbajnokság, és nem akartak vele szenvedni. Jó, tény benne van, az osztottak, szoroztak részt, mert azt kiszámolták, hogy egy ilyen mini tournamentre mennyibe kerülne behozni az embereket. És akkor azt mondták, hogy nye, ain't gonna happen, dude. Ja, viszont az a show match az szerintem úgy tűrhető, elég jó volt. És akkor itt én annyit tennék hozzá az élményekhez, szóval Hearthstone. Megnéztünk nem egy mérkőzést. Lényegében azt néztük meg Heroes of the Stormot, amikor nem overwatchoztunk. Na most, a mérkőzések egyenként olyan izgalmasak voltak, mint bármelyik másik Hearthstone meccs, főleg ha profik játsszák, Európa szintű, világszintű profi játékosok. De! És itt jön a de. Ha megnézel mondjuk 4-et, 5-öt, 6-ot egymás után, vagy esetleg 2 vagy 3 ilyen összecsapást, hogy két játékos, profi játékos játszik egymással, akkor valami olyan mérhetetlenül egysíkú a játék, hogy az félelmetes. Én értem, hogy ugyanaz a 3-4 pakli a legcélra vezetőbb, kompetitív szempontból, de ez annyira nincs így jól, hogy a Force Roar druida, a Patron Warrior, a Handlock, és néha-néha becsúszik egy-egy Dragon Priest. És, tehát még egyszer mondom, a mérkőzések egyenként izgalmasak voltak, de így egy tömbbe viszont nagyon egysíkú és unalmas. Tehát így Odaültünk, néztünk egy fél órát, elmentünk máshova, visszajöttünk, és még megint egy patron warrior ölte a handlockot, vagy fordítva, vagy, tehát ugyanazok a paklik váltogatták egymást két napon keresztül, és ez nagyon nem jó. Tehát én igazán azt reméltem volna, hogy amikor már lementek ezek a vérre menő összetűzések, akkor azt mondják, hogy jó, akkor csináltok valami fun paklit, és szórakoztassátok a népet, de nem. De az a vicc, hogy az itthoni Playten és a Hearthstone színpadon ugyan ezek a tetves paklik mentek. Egy évvel ezelőtt is. Tehát ott volt a két magyar profi játékos, és ezekkel a szerencsétlen paklikkal ölték egymást. És már akkor unalmasak voltak. Tehát oké, okay, hogy ezek jók, meg kompetitívek, de nincs más, vagy nem tudom, tehát így ez nekem kisebb csalódás volt őszintén szólva, és tényleg már rosszul lettem, amikor oda mentünk a Hearthstone-hoz majdnem, hogy így, na, vajon most akkor druida lesz, vagy warlock, vagy warrior pakli egymás ellen? És tényleg ugyanaz volt majdnem mindenkinek 90%-ban, és ez azért nagyon, nagyon fájó pont volt. De másnap azért néztem sok Heroes of the Stormot, azok nagyon jók voltak, tehát tényleg olyan jó show műsort vágott le ott nekik a Blizzard, hogy az így tényleg nagyon látványos volt, és külön kiemelném, hogy nyertem a tombolán. Én aznap már nem voltam ott. Tehát azt még elmesélem, tehát úgy nézett ki a dolog, hogy volt egy olyan verseny, hogy ha lefényképezted a nagy színpadot, és megosztottad a Facebook oldalon, Twittereden, és ezt megmutattad ott a standnál lévő emberkéknek, akkor húzhattál egy zacsiból egy golyót, és volt egy szürke golyó, akkor nem nyertél semmit. Volt egy kék golyó, akkor választhattál az egyik ilyen kis ajándék branchból, ott ilyen póló volt, meg bögre, azt hiszem, meg póster. Ha ez volt a kék golyó. Volt egy zöld golyó, akkor a kicsit drágább branchból választhattál, ott volt egy artbookos rész, akkor ott volt egy ilyen bögre, ilyen murlockos bögre, egy Hearthstone-os plüspárna, meg Diablo, meg Warlords of Draenor játékok, ilyen dobozos, és volt egy aranygolyó. Na most én így beálltam az egy kilométeres sorba, mondanom sem kell, mert már elég sokan sorakoztak, és akkor így szép lassan egy ilyen fél óra alatt így lecsorgott, és akkor így mondom, hogy tök jó lenne, a gyereknek nyernék egy Hearthstone-os párnát, meg minden, de úgyse fogok, mindegy. Belenyúlok a zacskóba, hát nem kihúztam az aranygolyót. És cserébe ezt nyertem, tehát így ott így, opá. Tehát egy ilyen 20 éves a Blizzard ilyen kapucnis felsőt. Ami azért elég király. Hát igen. Egyetlen hátránya, hogy XXL-es méretben van csak, tehát úgy áll rajtam, mint tehénen a gatya, de itthonra ez így tökéletes, meg tényleg nagyon jó anyag, meg meleg, meg minden, úgyhogy térre ez így tökéletes. Meg választhattam még, és ott mondták, hogy válasszál még a másik izé branchból is, úgyhogy vettem magamnak egy Warlords of Draenoros artbookot. Ennyit a gyerek párnájára? Ezt. Tehát egy ilyet. És még mondták, hogy vehetek egy ilyen blizzardos szütyőt, meg még valami kis izét. Hát mondtam, hogy én Hearthstone párnát szeretnék, de az már elfogyott, úgyhogy így. Hát akkor végül is csak ennyivel mentem haza. És hát ott hát mondanom sem kell, hogy ez már a második alkalom volt ott a BlizzConon, hogy meg akartak ölni. Vagy a Road to BlizzConon, hogy a tömeg majdnem meg akart lincselni. Tehát amikor így látták, hogy kihúztam az aranyat, akkor ott így mindenki így... És tehát azt képzeld el, hogy előttem lévő emberek kihúzták a szürkét, és majdnem, hogy ott leálltak veszekedni az emberrel, hogy mi ez már, én meg ott így, arany. És akkor ott így gratuláltak, tapsoltak ott álló ilyen blizárdosok, és akkor így én meg ott így, ez most komoly, hogy én ezt így elvihetem, meg még abból is válasszak, meg izé, és akkor így volt, igen, persze, izé. Úgyhogy így nem tudom, én nagyon bemákoltam ezt a Road to BlizzCon, de én nagyon, nagyon jól éreztem magam összességében, úgyhogy... Egy a Road to BlizzConban az volt jó, hogy legalább nem utaztunk 16 órát a buszon, bár egyébként... Bár első, az odafelé út az azért így neccesebb volt. Odafelé úton defektel. Volt egy defektünk, ami a kicsapódó gumi nem összetört a busz, hanem kitörte az egyik tárolólekesz falát, ahonnan kiesett az emelő. Igen. Oh, Istenem, zseniális. Szerintem ez fantasztikus. Mindegy. Tehát elvesztettük az emelőt, igen. Igen. Hát igen, ennél rosszabb. És ugye az a csodálatos Szocreál Hotel, amit szerintem az 50-es években már lebontásra ítéltek, de valami csoda folytán túlélte. Felújították azért. Igen, volt a félig az is jó volt. Igazából tök jót aludtunk, mert én tök jót aludtam. Nekem a lift életérzés az volt a legjobb. Tehát konkrétan beszálltál a liftbe, ami egy ilyen 1 méterszer 1 méteres kis lift volt, és rá volt írva, hogy max 3 személy, de szerintem de az egynek is sok ember, volt. Igen, és az a meglepet és amikor így beszálltál a liftbe, benyomtad az emeletet, és így megfordultál, és láttad, hogy hát nincsen belső liftajtó, és konkrétan ott ment a fal, meg az emeletek ott a lift vannak egyik ilyen oldalában. Liftrendszerek, ez nem egy igen, akkora ezt úgy para. Hívják, hogy paternoster, igen, tehát ez a, nem, ez a nyílt ez nem, lift. Ez nem az. Ez csak, nem az. Csak ez egy ilyen rejtett pater, meglepetés ez a normális, paternoster meg a volt. Paternoster között. Igen, tehát én a Vörösmarty téren ott van ilyen, vagy volt legalábbis sok évvel ezelőtt, mert sokat jártunk oda annak idején, ott a volt bíróság épületében, nem tudom, hogy azóta azt meghagyták, de ott volt ilyen, tehát ott láttad, hogy mennek az üres kis kapszulák folyamatos, egyikben egy beszálltál, aztán valamelyik emeleten kiszálltál belőle, én meg mindig paráztam, és mi van, ha valaki tovább megy, hogy fejjel lefelé, meg nem, akkor csak így megfordul az egész, de mindegy. Tehát ez ezt az életérzést hozta vissza többé-kevésbé, hát picit életveszélyes volt, meg hát ugye Csehország sörözés, tehát nem feltétlenül ajánlott te totál részegen beszállni bele, mert még esetleg kicsit közelebbről megnézed, hogy rendben van-e a födém, és aztán leviszi a fél arcot, de amúgy jó volt, tényleg így feelinges volt. Meg volt wifi. Meg volt wifi, csak nálatok nem az wifi jelszó. Igen, de aztán a második éjszaka azt is beújítottuk, úgyhogy jó volt, tetszett nekem ez a kis kiruccanás, úgyhogy élmény minden esetre. Talán egyszer Magyarországra is hoznak. Ja, nálunk egy kicsit más, hogy ti második nap overwatchoztatok amúgy vasárnap? Ó, én megállás nélkül még kb. 6-7 kört toltam vele. Aha, mi vasárnap hajnalban jöttünk haza már, és 5-6-os reklámforgatásra, tehát kocsival hoztak minket haza, úgyhogy... Milyen extra giga gyorsan már egy óra körül már a forgatás helyszínén voltunk, és este 9-ig még csapattuk. Mm. Jó buli volt, nagyon, csak majd meghaltam végig, de jó buli volt. Jaj, viszont én nem én akarok lenni a jónak elrontója, de... Nem, hát ennyi volt mára. Lehetnék alukálni már, igen. Lövik a pizsit. Úgyhogy... Ez lett volna nekünk így a Road to BlizzCon-os, Overwatch-os, Battlefront-os és minden egyébes cubecast-ünk erre a hétre, és jövő ja, héten nem, is jövünk. Bocs, kérdezik közben, egy kamionos segített nekünk, tehát kamiont szereltek, és ő hozott el emelőt, és ők emelték ja, meg igen. A buszt, és úgy cserélték ki a kereket, ennyi. Bocs, mondhatod. Sárga angyal kamionos, az Isten küldte. Szóval akkor jövő héten jövünk ugyanígy CubeCast-tel, hétfőn este 7-től, ahol megint sokat beszélünk majd a játékokról, illetve mik történtek velünk játék tekintetben, és akkor a mai napra pedig megköszönjük mindenkinek a figyelmét, reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és hát hogyha időközben jöttetek vagy menneteket, akkor pedig az egész visszanézhető, hallgatható lesz. Természetesen, mint ahogy az lenni szokott. Nézőben köszönöm a lehetőséget ismét, hogy elmondhattam az agymenéseimet a különböző játékokról, főleg a Battlefrontról. Ami többet, na mindegy. Nem egyébként, hogyha megkapom, vagy forgalmazom, ami nincs Magyarországon, de ha kapok belőle egy példányt valahogy, vagy ilyenek, akkor persze játszom meg, mit tudom én, de hogy én úgy érzem, hogy nem fogom megvenni. Például. Igen. Hát a Battlefronton elmorzsoltunk egy könycseppet, úgy érzem. Nem, én egy kisebb zokogást egyébként, de ezen nekem túl kellett tennem magamat, én nagyon imádtam. Hát én mondtam Star Wars fanoknak zsepi kötelező mellé, ilyen vagy olyan okokból kifolyólag. Így van. Na jól van, akkor sziasztok, jó éjszakát! Jó éjszakát! Pá!